Sziasztok, ez itt a BB Rádió, és most éppen meghallgattunk egy rohadt jó zenét. Ez volt a Chicken Foodtól a My Kind of Girl. Ez egyébként azért van, mert ma fog szerepelni Bob Csicseri Borsó, akinek hasonló neve van. Mint a Chicken Food? Igen, teljesen hasonló neve van. Mondjuk sokat nem fog szerepelni, de az nem baj. Az még jobb, hogy nem is fogjátok látni, hogy hogyan néz ki, mert szerintem csúnya, de ma fogunk beszélni az Arnold Classicról sajnos, ami szakmai dolog, és azt nem szeretjük, viszont ez most izgalmas volt, meg érdekes, úgyhogy van róla bőven mit beszélni. Bár én nem néztem, csak ez a két állat itt velem képesek voltak nézni, Bodó Imi és a Hurka, de nem baj. Itt van az Imi, és éppen egy... Dobozoljon föl a téma. Igen, karton dobozol a jegyzet el, hogy ne felejtse. Meg hát ezer más témát hoztál még magaddal, de hát most szerintem csapjunk bele a lecsóba. Chicken Foodról egyébként meg azt nem árt tudni, hogy ez egy ilyen örömzenekar. Mondhatni szupergrup, és az egyik lelke, aki számunkra eléggé számít, Joe Satriani. A másik pedig Sammy Hagar, aki ugye... Ki az a Sammy Hagar? Nem tudod. De tudom, ő csinálta annak a nagyon híres Stallone filmnek a zenét, amiben a Stallone szkonderozik. De egyébként a Chicken Food és a Csicseriró, vagyis a Csicseri Borsó között még az is a kapcsolat, hogy mind a kettő benne van a levesben. Hoppá, mi? Egyébként nem az a lényeg, hogy Sammy Hagarnak volt szólalbuma, hanem az a lényeg, hogy Van Halen énekes volt. Na mindegy, szerintem ne szarozzunk. Szerintem, amikor ez a téma van, mert akkor sokat hozzá tudok szólni. Te egy csomószor hozzá tudsz szólni egyébként még ehhez is. Azért. De az a lényeg, hogy volt, hát most az Arnold Classic-kal kezdjük, vagy kezdjük pedig, azzal az friss. De van egy másik friss, egy nagyon-nagyon fontos esemény. Na mesélj. Hát hol voltunk pénteken? Ja, a Cutler egyéves. Cutler egyéves szülinapon voltunk, a Cutler Győrben, amiről egyébként nem tudom, hogy tudok-e valamit mondani, mert nézzétek a BBTV Flash-t, mert ahhoz képest, hogy ez a dolog azért elég megterhelő, tehát ugye ott van egy réteg, akinek ez buli, meg találkozik a sztárokkal, meg jó, meg van egy réteg, aki nem buli, szerintem az a réteg egyedül lehet, hogy én vagyok. Az a lényeg, hogy egész jó anyagot tudtam csinálni, de hát meg kell nézni a BBTV Flash-et, abban van majd benne, vagy lesz. Én jól éreztem magam, pedig elvileg én is ugye oda dolgozni szoktam menni. Oké, csak ugye ilyenkor edzel, meg minden, meg jönnek emberek fényképezgetni, meg nyomálunk, nekem meg ott van egy stressz, hogy hogy csinálok ebből egy normális anyagot. Igen. Ugye az a nehéz, bár van egy hatalmas előnye egyébként ennek az edzőteremnek, hogy erőemelő szakmailag érdekes, tehát itt van egy erőemelő rész külön, és ott azért van komoly szakmai munka, köszönhető többek között a Tominak, csak milyen Tomi, aki erőemelő meg felhúzó. Hát nem hiszem, hogy a Sánta, de ő is. Nem, a Sánta Tomi is ott volt, de nem róla beszélek most, hanem aki a Sanyiék Moson Magyaróvár. Hú, de ciki, hogy nem itt eszembe a neve. Én Zolit tudok. A Tomi, aki a Mászlóbicsen is szokott besegíteni? Lehet, hogy ott szokott lenni a Mászlóbicsen is. Nem tudom. És nem. Na mindegy. Én memóriám az kutya szar, tehát így arszom meg is meg. Te ott voltál a izé, de fogalmam sincs, hogy... Nekem is egyre rosszabb, de neked erre vannak megoldásaid a ginkó bilobától kezdve ezek a dolgok. Tényleg azt el kéne kezdve használni. Van. Mert momentán egyébként, hát ezt nem nagyon titkolom mostanában, elég sokszor elmondtam, hogy szuperhíróval oldom meg az ilyen dolgokat. Tehát ami a sztároknak a kokain, az nekem a szuperhíró. De nekem pont nem hatott. Nem? Nem, én hátbados vagyok. És nem értem a szuperhíró közötti hype-ot, de hát nyilván azért. Nekem a hátbalad is működik, de az inkább edzés, az a szuperbíró, meg az a szuperhíró az agyamat. Arra mondjuk nekem is, mert amikor mentem San Marinóba, hogy ott 1100 kilométert kellett vezetni, akkor csináltam egy ilyen nagy szuperhírós koktélt, csak azt izogattam odafele, hogy ne aludjak el, bevált. Hát azt próbáljátok ki, hogy mit tudtok beszélni szuperhíró nélkül, meg mit tudtok beszélni szuperhíróval, azért dob. Amikor szerepelni kell, meg ki kell találni dolgokat, azért az dob. Lehet. Hát lesz a BBTV majd rész, amikor Cornéli látszik, hogy így néz, hogy elmondtam egy ilyen kis valamit, és a Cornéli néz, hogy bazd meg. Egyébként a legtöbb hallgatónknak nem nagyon kell ám szerepelni, tehát hogy ez úgy világos neked is. És amikor mennek a suliba vizsgázni, vagy a Creston folyamra, vagy a csajt megfűzni a diszkóba, hát a kell duma. Jól bebaszva, érted? Mondjuk az már úgyis mindegy. A diszkóba nem kell duma. Hát csak kell valami. Bár én nem járok diszkóba, ha nem tudom. Jó, de bármilyen kucsi lehetőség... Kucsot kell villantani, meg iPhone-t. Az igaz. Bármilyen eshetőség közben jött az ember életébe, hogy valamiért kell beszélni, vagy szerepelni, vagy családi vacsora van, és köszöntőt kell mondani a születésnapos nagymamának. És akkor előtte betol egy szuperhírót. Betolsz szuperhírót. Olyat mond, hogy mindenki elájult. Pontosan. Erről van szó. pilláznak a rokonok. Hát igen, de ott, hogyha ott mindenki hogy kidől, meg mindenki elrohan haza, meg mindenki megsértődik, abból semmi jó nem lesz. Úgyhogy a legjobb az, hogyha az ilyenekkel nem gondolkodsz sokat, csak nagyon egyszerűt mondasz. Várjál, a szuperior nem jelenti azt, hogy sértő dolgokat mondasz, hanem a helyzetnek megfelelő dolgokat tudsz mondani, nekem legalábbis mindig sikerült. Figyelj, a családi összejöveteleken a helyzetnek megfelelő dolog az általában mindenkinek kurva sértő. Tehát, hogy magunk között szólva, a családi összejövetel kurvára igaz. 100%-ban a képmutatás. Előkerül a szennyes, és akkor vége a jókednek. Tehát igen. Igen. Visszatérve a szuperhíróra, viszont vannak olyan helyzetek, kurka, hogy mondjuk a szellemi teljesítmény nem csak azért kell, na, mondjuk valaki szerepelni akar, hanem például vezet autót, és ugye éppen álmos lenne, és azért ott sem árt, hogyha képben vagy, főleg ha azt mondja ki még a GPS, hogy ezer, mit tudom, hány kilométer van még hátra, és te meg kurva álmos egyébként vagy. Egyébként vidám is leszel tőle egy kicsit, és a családi összejövetelen jobb lesz a kedved, és pozitívabban szemléled a rohadék rokonokat pozitívabban tudod szemlélni. Hát lehet, bízzunk ebben, legyünk pozitívak, ugye? Pozitív rádió. Igen, na, akkor beszéljünk az Arnoldról végre, mert ti képesek voltatok végignézni, és ezért most nektek meg képesek kelleni végighallgatni. Hát sőt, még majd, hogy nem, te is átjöttél, hogy megnézzük az Arnold klasszikot, de aztán mégse. Hát azt abszolút megbeszéltük, hogy éjjel átmegyek, és megnézzük az Arnold klasszikot. Én ebben biztos voltam 200%-ra, hogy ezt fogom csinálni, csak közben jött valami, az az igazság, mert éppen akkor lezuhant a repülőm. Aha. Úgy, mint Harrison Fordnak? Abszolút, igen. Csak én Boeing 747-essel mentem. Ja, hát mondjuk, hogyha van egy saját Boeing 747-esed, azért az sokkal keményebb, mint Harrison Ford. Persze, hogy van. Hát ott áll a kertbe. Egyértelmű. Tényleg hurka, már így szakmáról beszélünk, és Arnold csalódott vagy? De miért? Hát mert ugye McCarvert várta az első helyre. Ja, nem. Nem. Egyáltalán. Én vagyok csalódott. Hát te is csalódott vagy, de akkor mondd el előbb. Hát én MacGyvert vártam az első helyre. Én is MacGyvert vártam, csak ő nem indult el, hogy a kurva anyját. Azért, mert már öreg különben. Meg be is van hízva. Na, nem tudom, mit akartam mondani. Te miért voltál csalódott? Mindegy. Hogy mondjam, Cedric szerintem kurva jó volt, hát én csak a képeket láttam. Nem volt olyan kurva jó, mint tavaly, ezt tegyük hozzá. Nem tudom, de most azt nézem, akkor kurva jó volt, csak nem elég. Jó volt, mert izmosabb volt. A Cedric iránti rajongásom egy kicsit korlátozott, és erre a mai napon szerintem tökéletes példákat fogtok hallani, hogy miért. De a képek alapján elég jó volt. Nekem MacGyvernek a fizikuma jobban tetszik, az igazság, de mármint az igazi MacGyvernek, nem amelyik a tévében van. Tehát ne keverjük össze a sorozatokat, érted? Tehát van az a MacGyver sorozat, meg van a Dallas. Na ez az, amelyik a Dallasba játszott. Szóval nekem jobban tetszik a fizikuma, de tényleg Cedric kurva jó volt, tehát ez kétségtelen, hát a képek alapján azt mondom, hogy oké. És hát itt ebben nem lehet belekötni ebbe a dologba. Meg ez egész erős volt, tehát azt hittük, hogy gyenge lesz, és... Hú, hát milyen kurva jó volt, pedig ugye... Előtte egy héttel szakadt el a lába, vagy egy pár nappal, vagy két, max. Két héttel. Most az a meredek egyébként, hogy Kati Béla megy az Arnold Classicra Ausztráliában, és az elméletileg egy ilyen könnyebb Arnold Classic, mert nyilván nem olyan, mint az Ohio-i, vagy mi Columbus-i. Gyakorlatilag viszont nem. És ugye mivel az tavaly még gyenge volt, azért most mindenki oda készül, ezért rohadt erős lesz, tehát ez szívás. Ilyenkor kellene tudni kitalálni, hogy melyiken indulsz, meg ilyen szempontból, hogy hogyan lehet kisakkozni. Ugye Kati Bélának nem az a célja, hogy most a legjobb legyen a világon, hanem neki kell egy profi kártya, üzleti okok miatt, gyakorlatilag ez ennyi. Úgyhogy neki tök mindegy, de ez beszívta, mert kemény lesz Ausztrália. Igen, de ott meg már az amatőrről beszélünk. Úgyhogy mindegy, térjünk vissza, tehát az Arnold Classic profira, az amerikai Arnold Classic profira. Mert Fuad, nagyon jó, hogy felhoztad, mert Fuadról nagyon rossz indulatúan még a múlt héten, vagy amikor az utolsó rádiót csináltuk, akkor azt mondtam, hogy hát, hogy a Fuadot azért leszarjuk. És rendesen elkeslettem tőle. Komolyan mondom, láttam, hogy milyen faszán néz ki, és rendesen jó volt ez a csávó. És ő a Cedricel ellentétben javult, ugye? Tehát ahogy haladt a verseny, egyrészt elbaszták ugye a színét az elődöntőknél, olyan kicsit olyan zöld volt, vagy nagyon fehér, vagy nem, vagy zöld és fehér keverék. Hát, ja. És látszott ott a combrésznél az a kis probléma, de ez így szerintem nagyon nagyot emelt az ő ázsióján, hogy egy ilyen sérülést elszenved, de odaállt, és azt a kis területet leszenyezhetően a kifogástalan volt a forma. És akkor olyan hibákat tudnék felsorolni, hogy genetikai adottság, mondjuk kicsit vastag törzs és törzs hát, rész. Nagyon vastag törzs egyébként, az nagyon rosszul áll neki, de ő kurvára fel volt készülve, tehát ez az IFBB profi szint, ezt várjuk el mindenkitől. Amúgy az első hatba igazából azért mindenki tényleg azt mondja, ez egy komoly, ebből bármit ki lehetett volna szerintem hozni. Féltem ettől a McCarver gyerek, én mondtam, hogy a Szediknek drukkolok, én féltem tőle, mert sajnos jól nézett ki. Az annak örültem, hogy alul egy viszonylag nagy különbség volt, és ismerek olyan magyar testépítőt, aki most nyilván nem magamat akarom hozzásolni, de én is ebben szenvedek, hogy alul nem tudok úgy beszáradni, mint fölül. Nyilván McCarver az hozzám képest dimenziókkal jobb, viszont ez a kis különbség nála is szembetűnő volt, és ha nem egységes a fizikum, hogyha úgy konstans lett volna az egész fizikum, vagy komplett lett volna az egész, mondjuk kicsit vizesebb, mint a Celticnek már a döntőkre, az jobban néz ki, mint hogyha fölül romszáraz, vagy alul meg olyan halvány. És McCarver szerintem ez jellemezte most. Igen. Főleg, hogy ilyen farizom meghajlító nézőmánia van mindenhol. Ott pláne. És azzal simán át lehet verni effektíve a bírókat meg a közönséget, ha valaki ezen a területen nagyon száraz. És ha ez nincs meg, akkor az nem jó annyira. Igen, mert azt nézik először, és hogyha vizes mondjuk az alsó hát vagy a középső hát, vagy észre sem veszik, ha száraz volt a seg. Pontosan. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon jó trükk, ha valaki meg tudja csinálni. Pedig ez egyébként nagyon vicces, mert a 90-es években mindenki az alsó hát legyen keresztszálkás, mindenki erre izgult. Aztán valahogy eltelt 10 év, és most már mindenki segget nézik. Kicsit lejjebb csúszott a seg irányában. Kicsit elbuzultunk azóta, úgy néz ki. Hozzáteszem, a 80-as években meg egyáltalán nem néztek farizmot, meg hajlítót. Nem is volt olyan póznaci. Nem volt olyan póznaci, meg nem is volt olyan póz. Tehát egyenes lábbal álltak, mondjuk nem feltétlenül nézett ki az jól. De hát most ugye mentünk a férfi farizom irányába, hát ezen el lehet gondolkozni, hogy milyen ideológiát követ a dolog, de semmiképpen sem mondanám egy ilyen csúcs hetero történetnek ezt az egészet. Hát igen, egyébként nagyon jól mondom, a McCarverrel pont ez volt a baj, hogy nem volt egységes, mert neki például pont az alsó hát az olyan keresztszálkás volt, mint gyakorlatilag senki másnak a mezőben. Fölül kurva jó volt, előről is. Tehát... Igen, hát nem tudom, mondjuk ott has környékén, mint hogyha egy kicsit vizesebb lett volna, de deréktól lefelé meg nem volt jó. A Szedik erre nagyon raffináltan rá is játszott, amikor kihívták csak kettőket, talán még a zsűrizésben, akkor így megpaskolta a McCarver seggét, enyhén buzisan egyébként. Hát a Szedliknek volt ilyen buzis későbbiekben is voltak ennyi meleg, vagy nem tudom, ilyen megmozdulásai. Hát van neki baja. De érted, nem akar Mr. Olympia lenni, tehát mindent meg kell tenni azért, hogy ne legyen Mr. Olympia. Ez egy nagyon jó ötlet egyébként, tényleg. Marha vicces, meg nagyon okos gondolat. Közben légiriadó van itt a környékünkön, Újpesten vagyunk, és hát ez nem valami bizalomgéreztő egyébként. Ha valaki tudja, hogy miért tart a katasztrófa védelem minden héten egy rohadt ilyen riadót, akkor az írja már meg nekünk, mert nem tudom, ez nem tetszik nekem. Igen, benne van a pakli, hogy tülünk, beszélgetünk Szedrikről, meg a meleg hozzáállásáról, és közben kitör a hatalmadik. Kitör az atomháború, vagy pedig ledobtak egy nagy buzibombát. De azt már nem most dobták le, hanem 10 éve. Hát a Szedrikre biztos. Szedrikre 40 éve dobták le. Tényleg Szedrik, beszéljünk a Szedrikről, ugye, hogy azért voltak a Szedriknek most tikliei. Először, ez még a kevésbé gáz rész. Na várja, egy dolgot mondjunk el, te azért jóban vagy a Szedrikkel, mert ugye ismerjük kéne személyesen, meg ökörködés, meg ilyenek. De én például nem vagyok vele jóban, valamikor jóban voltam vele, meg értékeltem a hülye humorát, de nekem ez már sok, és most így nem kedvelem. És szerintem nem tudom, tehát én... Amúgy egy elképesztően tehetséges faszi. Igen, csak már két értelmes szót nem tudsz vele beszélni. Ha úgy van, akkor tudsz, sőt, nem tudom, hogy tudjátok róla, hogy egy nagyon szépen rajzol, de gyönyörűen, tehát művészi szinten. És mit szokott rajzolni a saját faszán? Nem, mit tudom, úgy, hogy gorillát rajzolt a Dórinak például egy lovat, meg mit tudom, és nagyon-nagyon ügyes, tehát tényleg akkor, hogy nagyon ügyes, ügyesen tud ilyen... Imi, ha a Szedrik a Dórinak lovakat rajzolgat, annak te ne örülj. Én nem örülök, nyugi. Szerintem is megszokott probléma ez, hogy a testépítők rápróbálják csúszni a feleségemre, de a lényeg az, hogy ezekről mind tudok, tehát... De nem a Dóri kitüntetett egyébként, hanem ez egy ennyire jellemes társaság, hogy egymás feleségeire rá csúszkálnak. De az a vicces, hogy egy csomó emberrel jobban is vagyok, és utána meg találkozunk a Mászló Bicsen, meg iszunk egy pálinkát, vagy ittunk egy pálinkát a Mászló Bicsen. Elvileg tényleg nem szokott alkoholt inni, amit azért el is hiszek most, mert nem tudta, hogy mi az, mondtuk neki, hogy nyugodtan igya meg. Ja, az egy vodka volt egyébként, a Mészáros Laci kapta, megitta, nagyon furcsa képeket vágott utána, és rosszul lett, és hazament a szállásra, tehát igazán, de így benne van a poénokban, sőt, ugye a tavaly előtti, vagy a három év előtti Mászló Bicsen, meg Nagy Hunival csinált valami hasonlót, mint most Arnolddal, de átadom Úrkának a szót, mert Szedriknek nem ez volt. Tehát az Arnoldon a jó szereplésén kívül azért volt egy-két érdekes húzása. Hát jó, akkor kezdjük már a legdurvábbal, hogyha úgyis itt tartunk. Tehát, hogy gyakorlatilag meghágta Arnoldot a színpadon. Na most, ezt azért úgy általában nem nagyon szokta megengedni magának senki. Hogy finom legyek. Igen, de Arnold általában ezt látta, senkivel. Tehát ő ugye látta a selfie, ez a telefonjába, hogy mi történik mögötte. Szerintem ott nem látta. Szerintem ott nem látta, ugye megnyitottatok nekem a felvételt. Szerintem ő közben ezt nem látta, maximum utólag látta és azt benyelte. Ez a történetet, de onnan abból a látószögből, amit be csak a fejük van, az nem. Onnan biztos, hogy nem látod. De ahogy Arnold videózott, és így le is vitte a kamerát. Ez megvan egyébként? Nem tudom. De, ez tehát nem de. Csak arról, vagy több képet csinált, vagy pedig le is vitte a kamerát. Szerintem ez már ott föltűnt neki, de mondjuk mégis igazad, és nem tűnt föl, tuti szóltak neki, és visszanézte. És utána ennek nem megosztott a Facebookon egy... Jó pofát vágott hozzá, mert igen. Hát ugye Arnold Schwarzenegger... De honnan tudjuk, hogy nem tetszett prostituált? Neki? Hát lehet, hogy tetszett neki, de benyelte, mert most mit csináljon ebből balhét. De hozzátartozik, hogy az a hülye, aki ezt megcsinálja, akkor a gyökér, hogy fölmegy a színpadra, és a nézőknek háttal szelfizik, és ezt nem először, hanem ez folyamatosan, egy ilyen büdös gyökér ezt is érdemli szerintem. Itt a két hülye megtalálta egymást. Tehát én azért nem tartom ezt felháborítónak, mert már az, hogy fölmegyünk a színpadra szelfizni, mint egy hülye gyerek, ez már kúró felháborító. Igen, tehát az volt ugye, hogy... eredményhirdetés, utána Arnold kimegy és beszélget a bajnokkal, ez mindig így van az Arnold igen, klasszikon. Szokásos kérdés. És az utóbbi években az is hát gyakorlatilag egy bevett szokás lett, hogy Arnold utána nekiáll szelfizni a bajnokkal, és akkor így hátat fordítanak a közönségnek, élő adásban, meg az ott lévő közönségnek, és elkezdik magukat fényképezgetni. Egy volt mozisztárról beszélünk, akit milliós dolláros felszereléssel forgattak annak idején, vagy azzal forgattak róla. Itt tart, hogy a kurva telefonjával szelfizik bazd meg a színpadon egy Arnold klasszikon a világ egyik legnagyobb eseményén. Erre nincsenek szavak nálam. Biztos én vagyok a hülye, hogy ezt így fogom fel, de én szerintem ez nem egy ilyen hülye gyerek pálya ez a történet, és mondjuk nem ártana egy legendához méltó módon viselkedni, nem mint egy 12 éves fogyatékos kislány, mert ez ezeknek a szintje az a helyzet. Bárki bármit mond, bárki bármennyire fogadja el, ez fogyaték. És kurva szomorú, hogy itt tartunk. Idiocracy című film elevenedik meg itt a szemünk láttára, hogy így kell viselkedni. Hány éves Arnold? 69. 69 éves volt Kalifornia kormányzó, akit mindenki elnöknek akart. Így viselkedik, és jön egy Cedric McMillan, hülye gyerek, aki meg hátulról elkezdi kúrni, és ezt bírtátok össze. Tehát itt ezt üzenem innen, ugyan mindenki leszarja, ezt bírtátok összehozni, köcsögök, az Arnold Classic színpadán. Gratulálok, bazd meg. Az esztétikus testépítés visszatérésének élharcosa ezt hozta össze, hogy szelfizik a nézőknek háttal, és kúrja hátulról a Cedric McMillan. Nagyon szép volt. De Hulkaner mondott egy kurva jót, hogy Cedricnél ezen még nem kell meglepődni, mert hogy ő... Hát azért nem kell ezen meglepődni, mert a Cedric ezt nyilvánvalóan poénnak szánta, és a Cedricnek tényleg ekkora humora van, ez tényleg ekkora fasz. De mondtad, hogy Cedricről megszokottuk, hogy mindig ezt csinálja mindenkivel. Ja igen, de, persze. Ugye a Muscle Beach-en is, amikor közben a nagyhuni, azt hiszem Szamár vádizott, akkor oda settenkedett mögé Cedric, és ott ugyanezt eljátszotta, azt is persze megörökítettük. Ott is szar, de az egy Muscle Beach, ott egymás között vagyunk, nem egy Arnold klasszik színpad. Igen. Tehát ott is szar ez, de ezt még azt mondom, hogy egy ilyen hülyénel belefér. Talán ez egy buliba, ahol ott van Arnold is, meg Cedric is, mondjuk egy verseny utáni sajtótájékoztató, vagy egy ilyen, hogy hívják ezeket a, milyen meeting, ezek a kajás baromságok. After party, mondjuk ott belefért volna, de így, hogy tényleg túlságosan fókuszban vannak, és fel vannak a színpadon, viszont akkor nem csak Cedricet kell ezért ugye elítélni, mert nagyon sokan Cedricet szídják, hogy Cedricel van a baj. Na igen, pont az a lényeg, hogy ennek azért van utóélet, és ebből lett elég komoly felháborodás. De valóban itt azon is múlik, hogy mondjuk Arnold hogy áll hozzá ezekhez a poénokhoz. Most nyilván nem fogja ott leütni, vagy nem tudom rászólni, de utána sem nagyon látszott, hogy most őt ez úgy zavarta volna, hiszen másnap megosztott egy elég kellemes posztot Cedricről, pont ezt a selfit, ha jól emlékszem egyébként. Ő neki nem hiszem, hogy ez annyira a probléma lett volna, és ki tudja, Cedric a katonaságnál egyébként, ott milyen poénokat engednek meg maguknak. Hát a kérdés az, hogy ez mennyire megalázó Arnold Schwarzenegger testépítő legenda volt Kalifornia kormányzónak 69 évesen. Hát igen, meg, tehát a Cedricnek a humora az ilyen, tehát ezt megszoktuk, csak itt nem a legjobb helyen mutogatta ezt a humort. Volt egy verseny, akkor befotózott a saját farkához. Ja, igen, erre emlékszem. Egyik rajongójának a telefonjával. Hát meg volt egy, nem tudom mi, amikor egy szál faszba lefotózta magát, és kirakta a faszbukra, és ment a magyarázkodás, hogy van rajta igazából alsógatya, de hát ugye letöltöd a képet, nyomsz egy egyszerű programot, Earthrun View vagy valami, nyomsz egy autó kolort rá, és kivilágosít, és látod, hogy ott van a fasza, tehát mesztelenül lefotózta magát, és kirakta a Facebookra, és ez az értelmi színvonal az embernek. Én ezért nem kedvelem Cedric McMillant, ezért nem dukkolok neki, mert szerintem ez egy faszfej, nem tudok erre mit mondani, ez van. De ha mint úgy nézzük, hogy testépítő, és akkor menjünk át szerintem ez a lendülettől a szakmai részére, és hagyjuk is a egyéb sarlangokat. Tehát igen, csak ezt nem tudod csak úgy nézni, mint testépítő, meg globális. És ugye most ő a Scientechnek az egyik fő arca, és szerintem kibaszottul égeti a céget. Más kérdés egyébként, ami eszembe jutott az előbb, csak nem mondtam, hogy miért nem tudott Fuad Abiad a Scientech-es időben ilyen jó lenni? Akkor még mindig Scientech-es lenne valószínű, de miért, akkor miért nem tudott ilyen jó lenni, mint most? Volt ő jó, ne viccelj. Hát ennyire nem. Indult ott volna az olimpián, előtte két verseny megnyert. Volt egy ilyen időszak, de aztán ennyi. Ez két éve volt. Hát jó, de ő jött fölfele, tehát ez egy vékony, te mondtad, hogy most láttam azokat a modellképeket róla, egy ilyen vékony a modellsrác, ott kb. Fizik, egy profi fizik kategória, és onnan azért ide eljutni, egy bárkire veszélyes fódabjadot kaptunk, már két éve, és most is le a kalappal a sport hozzáállása előtt, mert ez lehet, példás. Hogy én dramatizálom túl, és tényleg egy folyamat, akkor viszont lehet, hogy a cég döntött rosszul, hogy fúvadot menesztette kvázi, bár a versenyzésen kívül is nem árt, hogyha egy szponzorált használható valamire. Így van. Ez volt a baj, ugye Sonrodennél is. Mert igen, Sonrodennél is ez volt a baj. Fuad, vagy illetve Cedric sem nagyon használható valamire, de ő szívesen jön, legalább lelkes, hogy miért, az egy másik kérdés. De hát ez is a faszával kapcsolatos, de ez köztünk maradjon. De ő legalább szeret jönni, meg tényleg lelkes, meg kim van a Master Beach-en az 50 fokba, és csinálja, tehát ezzel miközben a teamnek a többi tagja lehet, hogy még éledezik valahol, tehát ezzel nincs gond, csak hát azért ez így, ez nem tudom, hogy a humor az egy nagyon jó dolog, jó, ha valaki ökörködik, de viszont tudom, hogy hova akartam itt csavarodni, ahhoz képest egyébként én beszélek, hogy a szakmai dologról azt hittem, hogy meg se fogok szólalni, de hát ez azért van, mert lehet, hogy a vitamarcba belekevertétek nekem a szuperhírót. Szóval, ha már a modellfiúkról beszélünk, akkor lesz egy hírünk, amit lehet, hogy te még nem is tudsz, bár lehet, hogy olvastad, de ezt még nem mondjuk el, de itt aztán lesz már modellfiú, ne tudd meg. Lesz modellfiú. Igen, még elmondom közben Cedricnek a másik poénját is, ami tulajdonképpen nem vette ki magát rosszul, amikor Cedric csinálta a szabadpózát, tehát hogy effektíve csak ő volt a színpadon és csinálta a szabadpózt, akkor Arnold odament a színpad elé, és elkezdett ott csinálni egy ilyen selfit magáról, úgyhogy Cedric ott legyen a háttérben. Mivel Cedric éppen ott volt mögöttem, itt olyan két méterre tőle, akkor ő oda ment, ott csinált mögötte egy-két ilyen googoló poszt, hogy sikerüljön a selfie-je, ugye jól, mert ők így egyébként kedvelik egymást, tehát valószínűleg egyébként Arnold ezért se csinált ebből ügyet. És akkor így közben így megsimogatta Arnoldnak a fejét, meg így összekócolta a haját, nem is azt el tudom képzelni, hogy a barnítós kezével az mennyire volt fasza. Arnold biztos nagyon örült neki, de ennek ellenére egyébként tök laza volt. Utána a diátodon ennek nyoma sem volt. Tehát, ja, persze. Szerintem pontosan azért nem volt ebből balhé, mert köztük van egy olyan nexus, ami jó, de itt megint a gyökér van a mentszerviz. Egyébként ezen csodálkozom valahogy, de nem is az, hanem megy a verseny. Ugye a szabad póz a verseny része, főleg az amerikai Arnoldon. És oda megy valaki a bírók elé, ugye? Hát az és kitakarja a képet, és akkor... Tehát ez furcsa. Mekkora gyökérség ez? Tehát ez a mekkora, mennyire el vagyok szállva magamról, hogy nekem mindent lehet. De amit nem értek, hogy nincs egy fotós. Tehát szerintem Arnold Schwarzeneggernek tizedrével lennének egy ingyen fotósok, akik szívesen fotóznák, bárhol, bármikor. És ez nem, tehát szelfizni kell, mert ez a menő, és ezzel vagyunk. Milyen, bányan, beszéljünk el a szelfről, mert látom, ez neked nagyon szúrja a szemedet. A Cutlerbe odajött hozzám a Békefű Brigi, meg ott volt a Dori, meg a Békefűnek a párja, csináljunk egy selfit. És ugye nyújtogatta a kezét, nem tudom, és mondom, figyelj, akkor mondom, kinyújtom, hogy ezen magasabb vagyok, és akkor beleférünk. És a selfie-nek szerintem van egy ilyen, kicsit ilyen családiasabb hangulata, a kép szempontjából, a szakmai szemben nézed, a legszarabb képet fogod kapni, mert aki csinálnak, buzi nagy feje lesz, például nekem. Abszolút. És mindig én csinálom a képet, mert én vagyok a legmagasabb. És fogyaték hangulata. De van egy ilyen, fogyatékos családi hangulata. Ilyen, nem tudom, ilyen, például amikor ültünk a Belkes Lacékkal egy, melyik az a angol taxi, ez a jellegzete, Black Cab. Ültünk egy Black Cab-be, és ott nem tudtunk itt megkérni, csinálnak volunk egy fotót. De most mondta egy kulcs szót. Nem tudtunk itt megkérni, ja, meg értem. Amikor csak ezt a szart csináljuk, mert most ez a menő, mert ez kecsen a fogyatékos. Értem egyébként, hogy Arnold, az a baj, hogy odahívhatna egy fotót, és csinálhatna egy normális és képet. És profi képet csinálhatna róla. Igen. És nem kéne bohóckodni, de bohóckodik, és ti szólhatatok volna a Goldban bárkinek, hogy fotózzon le, és megvan oldva. A Cab-ben nem tudtatok szólni, ott megcsinálod így, kész. És ha van egy kis eszed, akkor levágod róla a kezedet, és még csak nem is néz ki olyan hülyén az egész. Nem látszott a kezem. Hát meg lehet úgy csinálni. Vagy selfie botot kell venni. Hát az a másik, az átok egyértelmű. Tehát nem mondom, hogy mindenkinek legyen egy statív, hogy csinál önkioldós képeket, de ez mind nyomorékság, ezeket nem megoldani. A tükörből selfie az ennek egy kicsit torzult verziója. Igen, hát az az Uber, de mindegy. Nem tudsz például a képnek tehát nem tudod a telefon nézet. Persze, hát az elképesztő különben az meg, hogy ezen nem röhögnek az emberek. Nekem ez a legelképesztőbb ebben az egészben, hogy ezen az emberek nem röhögnek, hanem ez teljesen normális. Hát ez most a divattá. És rá vannak emberek szorulva, akinek lenne amúgy fotósa, és inkább ezt csinálja. Na mindegy, kanyarodunk vissza a szakmai rejtelmekig. De előbb szerintem játszunk be egy zenét. Jó, Bullet Boys jön. Bullet golyófiuk. Ha már Cedricről van szó, akkor egy ilyen kicsit homoszexuális nevű, egyébként nem, mert ez nem heregolyót jelent, hanem... Tegyük tisztában, Cedric nem homoszexuális. Ez biztos. Cedric az minden szexuális szerintem. Az lehet, azért van neki gyereke, meg azért utazgat a magyar csajokra, szóval most ez érted... Ne, egy degeneráltban, meg ennyi a lényeg, hogy degenerált beteg állat, barom. És hát a részleteket nem is mondjuk, amit még mi tudunk. Ez egyébként valószínűleg a mesterségesen felfokozott tesztoszteron szint következménye, de én ekkora hülyét azért nem ismerek. Ismerek egy párat, de ezért ekkorát nem. A fúvad az nem csinálja neked, és valószínűleg ott is van mesterségesen felfokozott. Mert ugye ő nem hülye, hát ennyi. Na mindegy, Bullet Boys-tól jön a For the Love of Money. Közben hát megnéztük mind a két videót, megnéztük a szabadpost, aztán utána lett egy beszélgetés Bob Kicserillóval. Csicserilló. Igen, ja Csicseriborsó, nem jó, Csicseriborsó, Bob Csicseriborsóval, akinek ugye, akiről a Chicken Food zenekart elnevezték, és hát ez egy kicsit más megvilágításba helyezi a dolgokat, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az intuitív, kiváló intuitív érzékem bejött megint, és itt azért nem feltétlenül Cedric McMillan-t kell köpködni, annak ellenére, hogy nem kedvelem, meg szerintem tök hülye, de nem véletlenül csinált ezeket a kis baromságait, és a Bob Kicserillo interjúben ezt úgy elmondja, annyira jól, hogy nekem tetszik és szimpatikus. Nyugodtan keressetek rá YouTube-on egyébként, mert azt írjátok, hogy Cedric McMahon Explains to Arnold, akkor ez a videó fog bejönni, és ez tényleg a verseny után ugye a hágó mozdulatok miatt csak Cedricet marasztalták el, de azért ez így, teljes egészében, amit elmond Cedric, hogy ő utálja ezt a fajta selfie, meg Snapchat videókat, és Arnold a szabadpózánál is ezt eljátszotta, ott is reagálta egy hülyességgel, meg ugye a diátadó után is, akkor ez így van, nem annyira problémás. Sőt, ez konkrétan én azt mondom, hogy meséld el konkrétan, hogy hol volt, hogy mi volt itt a folyamat. Hát itt igazából az egészben a trükk az az, hogy Cedric utálja a Snapchatet. Tehát utálja ezt a selfie videó lófaszt. Most bárki utálná, hogy a szabad póza közben oda egyek gyökér szelfizni, meg videózni, ezt ugye bárki utálná, mert megzavar közben, hiszen a színpadon vagy, arra koncentrálsz, hogy csináld meg, és egy gyökér oda jön a bírók elé a színpadra, és neki állott videózgatni, mert ő a nem tudom ki. Hát igen, hát ő volt az Arnold Schwarzenegger, az Arnold Schwarzenegger klasszikon, tehát igen, de mindegy. A lényeg az, hogy utána Cedric odament, és akkor ott bohózkodott neki valamit, mutatott neki szamárfület, meg megsimogatta a fejét, meg ilyen hülyeségek. És akkor hát ezzel ő igazából azt akarta mondani, hogy Arnold egy kicsit azért kapja be, de mindegy, mert ez mindenhogyan poén. És akkor utána, a díj kiosztó után volt megint az, hogy Arnold nekiállt snapchatezni. És az nem csak egy selfie volt, hanem egy videó. Egy Snapchat igen. Videó háttal a közönségnek díj kiosztón, amire ugye Cedric azt mondta, hogy bazd meg, ez már megint snapchatezik. Hát igen, és akkor utána csinálta ezt a kúró mozdulatsort ott Arnold háta mögött, amiről nem tudjuk, hogy Arnold tudta, de mindegy, hát nem csinált belőle ügyet senki. Ez megint egy poén volt neki, igazából lehet, hogy ez a poén az nem oda való, de az biztos, hogy a Snapchat az meg nem a színpadra való. Egyébként erről az jut eszembe, amikor Cristiano Ronaldo-t nagyon szeretik szídni, mint a világ egyik legjobban kereső és legtehetségesebb, vagy legjobb futballjátékosát, és ugye nagyjából két táborra lehet osztani az őt véleményező embereket, az egyik tábor, aki utálja és nagyképűnek tartja, a másik táborhoz tartozom én is, bár én nem vagyok annyira nagy foci rajongó, aki elismeri a tehetségést, megnéztem, hogy honnan jön, hogy jutott el odáig, ahol most tart, stb. És van egy ilyen összeállításról, hogy már pedig ő igenis nagyképű. És az egyik videó az arról szólt, hogy valahol vannak, és oda szaladnak hozzá így szelfizni telefonon. És éppen kurvára nem azzal volt elfoglalva, nem egy rajongói meetinget hoztak össze, vagy nem egy sajtótájékoztató volt, és akkor ott is fogta és szólt az öröknek, hogy pattintsák le róla az ember. Ez nem az bizonyítja, hogy ő egy nagyképű fasz, abszolút, hanem hogyha bejönnek az aurádba, és nem is, hogy ehhez... Igen. Igen, és a másik ilyen, amikor... Nem bohóc vagy bazd meg, aki mindig rendelkezésre áll mindenkinek. Igen. Hát, hogy valaki sztár, vagy ismert, az nem az a lényeg, hogy ő rendelkezésre áll mindenkinek faszmajomkodni, hanem az a lényeg, hogy ha erre lehetőség van, akkor lehet közös fotózni, de nem kell állandóan baszogatni. Igen, és ugye Cedric megtette volna, hogy elveszi Arnoldtól a telefont és eldobja, ahelyett inkább ezt választotta, ezt a nem túl szellemes megoldást. Egy kérdésem van. Egyébként most azt mondom, hogy ez egy szellemes megoldás volt. Ja, hogy erre ezt kell reagálni. Hát mit tudsz reagálni? Vagy nem veszed tudomásul, vagy csinálsz valami ilyet, hogy jó van, hülye gyerek. Igen, valahogy mindenki tudatni akart a közössége, hogy ezt a fasságot nem szeret, és ebben úgy nem akar komolyan részt venni, és jó pofát vágni. Egy kérdésem van. Tiszteli Arnold Schwarzenegger a nevével fémjelzett rendezvényt? Hát ezek szerint nem annyira. Tehát, hát hogyha egy teniszversenyen valaki beszaladna mondjuk a hálóhoz és csinálna egy selfie-t Sarapovával, az kb. Ugyanez a történet lenne. Basznak ki a picsába a rendezvényről, ott kezdődik. Hát Arnold Schwarzeneggert az Arnold Schwarzenegger klasszikról nem basszák ki, ez egész biztos. De hát ugye beszéltünk már erről, szerintem a tavalyi Arnold klasszik után pontosan ugyanígy. Az, amikor ott van egy verseny, ahol van mit tudom én 5000 ember a nézőtéren, és ők néznek a színpadon téged. Az, amit egyébként élőben közvetítenek, és még a világon mindenfelé 10000-ek néznek. És akkor te ott hátat fordítasz a profi fotósoknak, a profi videósoknak, és annak a 10000 akárhány embernek, akik téged néznek, azért, hogy te magadat levideós 15 másodpercben, ez nevetséges. És nem azért fordítasz hátat, mert mozifilmet forgatnak rólad, vagy dokumentumfilmet, és ezt fölveszitek, és akkor hátat fordítasz, azt nem. A Snapchat miatt bazd meg. Na ez a komoly. Ami a hülye gyerekeknek a... Ugye Snapchat az, amikor nem tárolja el az üzeneteket, meg a videókat, mert nem ezen tudom, szokták az. Ez valami olyan, hogy arról szólt egyébként, hogy a pinájukat, meg a faszokat ezen szokták egymásnak mutogatni a gyerekek, és ez a nagy okosság a Snapchatben, hogy nem tudod levenni róla a videót, meg a fotót, tehát nem tudod majd zsarolni a másikat ezzel, hanem valami olyan dolog van, hogy amit megmutatsz videó, az úgy marad így streamként, de nem lehet leszedni. Valami, nem is értettem, de azt hiszem ez az, ez nekem egy ilyen 20 éves ismerősöm világosított fel, hogy ez miről szól. Tehát a Snapchat az ilyen aljadék dolog, tehát ilyen Facebook alatt van. Ez eddig ezzel a húzással akarta jelezni a lázadását a történet ellen. Csak ez nem igazán jött át, mert hogy ez egy poén volt, amit csinált, és neki tényleg ilyen a humora, és ő állandóan ezt csinálja. Egyébként ugye én ez az egész számomra akkor pattant ki, mert megmondom őszintén, hogy én úgy néztem, hogy a telefonomnak a tehát Bluetooth-ra le volt kötve a telefonomra, ment a telefon, le volt téve az asztal, és a képet meg izén néztem, a képet meg laptopon, és egyszer csak a kép megállt, és a hang ment tovább, és amíg szarakodtam, most ez vagy elkerült a figyelmet, vagy nem tűnt föl. De én basszus fönnmaradtam, végignéztem az erős embereket, a bikinit, a men's fizikát, mindent végignéztem, és ez a viszont lényeges ellen valahogy nekem nem tűnt föl, és kiírtam még éjjel egy ilyet a közösségi oldalra, hogy Cedric nem csak hatalmas, vagy nem csak nagyszerű bodybuilder, hanem hatalmas showman is, mert azért azt meg kell hagyni, hogy a többi sportoló az összehasonlítva, most hagyjuk ezeket a poénokat, kurva jó show-t tud mindig csinálni, időn a szuperbadikra is, főleg, hogyha mondjuk a sorra, de ne hasonlítjuk össze, aki egy ilyen susogós melegítőbe ott állt, mint egy majom, nem szólt semmit, kettő alkarját nem mutattam a közönségnek, de azért nyilván azt a pénzt, amit ezért kapott, azt elfogadta és zsebre tette. Cedric ezzel ellentétben minden alkalommal csinál show-t, hogyha Mászőbicsről van szó, akkor ott is teszi a dolgát. Tehát ő együtt él a rajongóival, és igenis nagyon nagy show-t tud csinálni, és azt most is megcsinálta, hiszen rávette Arnoldot, hogy dobjon egy ilyen félhát pózt. Aztán utána volt ez a kis malőr, de akkor így mindezt egybenézve azért ez nem is annyira tűnik gázak, legalábbis nem Cedricről. Hát a megalázó Arnold Schwarzenegger számára ez a dolog, az azt hiszem egy okafogyott feltevés egyáltalán, mert itt nem arról van szó, hogy Arnold Schwarzeneggert alázta meg Cedric McMillan, mert Cedric McMillan egy köcsög, nem erről van szó, amit Arnold volt a hülye. Ennyi, és gyakorlatilag azt kapta, amit érdemel. Vajon ezek után is jobban lesznek? De szerintem ezt Arnold benyeli. Ez benyeli ennyi. Nem érdekli. Mert úgy értem, hogy azért biztos Arnold is látta ezt a videót utána. Há, igen, de szerintem benyeli szó nélkül nem fog erre semmit reagálni, és jövőre ugyanúgy oda fog menni szelfizni a saját versenyén, mert ekkor egy fasz ennyi. Vagy mit tudom én, mit csinálni Snapchat-en, mert nem is én sem értem, hogy ezek a szarok, ezek mik. De hát mindegy. A Facebookon is van már élő bejelentkezési lehetőség. Olyan embereknek, akikről nem is tudom, hogy milyen tartalmat tudnak szolgáltatni, de ez egy fontos funkció. De beszéljünk meg egy kicsit a Cedricet, szerintem már túltárgyaltuk, például Max Charles-ról. Cedricet még nem tárgyaltuk túl, szerintem beszéljünk először Cedricről, mert ugye a fizikumáról még semmit nem mondtunk. Mondjuk ez igaz. Igazából elképesztően rohadt jól nézett ki. Igen. Nem volt olyan száraz, mint tavaly. Az egy kicsit hiányzott, igazából ezért rezgett a legyen. Igazából most az a baj, hogy nem száradt, hanem a többiek ellentétben egy kicsit romlott a döntőkre. Hát, és az is. De szerintem a zsűrizéskor sem volt olyan száradt, igen, mint tavaly. Igen. De nem is ez a számít, hanem... De borzalmasan hanem... telt volt viszont. Igen. Ő valahogyan felrántott egy csomó izmot tavaly óta. Én egyébként azt gondolom már egy-két éve, hogy a Cedricnek úgy nagyjából vége van, tehát hogy ugye elmúlt az időszak az ő életében, amikor ő jobb tud lenni. És hoppá, semmiből felrántott egy csomó izmot. Igen, és most a combján is kerekséget láttam. Igen, nem volt vékony a combja, hanem nagyon jó volt a combja, és valami 20 fontot emlegettek, az 9 kg izom lenne tavaly óta, na most, hogyha nem volt olyan száraz, akkor még mindig az egy olyan 6-7 kg izom, az rettenetes egy év alatt. Persze. Tehát a rettenetes. És azért nála a poszt... Nem, hogy kokszol. Biztos. Ugyan. Meg ugye, ami érdekes nála az, hogy ő tényleg nagyon, nagyon szép mozdulatokkal tudja prezentálni ezt a amúgy kiváló fizikumát, és a McCarverhez képest azért itt szerintem itt is, most a szabadfúzóról beszélek elsősorban, ez valamilyen szinten szerintem számított, mert a McCarver az ott volt nagyon a nyomába, és ráadásul McCarver tudott javulni, azt eddig meg tudott romlani, de egy ilyen prezentáció beloadni, hát erről szól a testépítés tulajdonképpen. Igen, és nagyon jó klasszikus testépítő. Tehát egyébként arra gondolok itt a Cedricnél, hogy azt láttam az utóbbi években, hogy az izomhasak úgy kezdtek úgy megrövidülni, meg elfogyni, meg nem volt már olyan kerek az izomzata, és most az volt megint, a semmiből. Hát most összekapcsolhatsz, nem is késett el, szóval szerintem ha, most, semmi. Szerintem most még Arnoldot is meghágta. Igen. Közben még balfaszkodunk, megnéztem a Google-ba az állítható gémes mikrofon állvány árakat. Úgy érzem, hogy kurvára kell egy normális mikrofon állvány, de az a szar az ölünkbe dől állandóan. A katasztrófa ez a helyzet. Igen, mert itt nem látjátok ezeket a rádiókat, hogy vesszük föl. Hát, hogy Eminél kézi mikrofon van, aminek ugye a hangkarakterisztika nem ugyan, mint nekünk ez a nagymembrános, úgyhogy ebből kéne még egy, az lenne az igazi. de hát van meg ilyen... az, hogy ültök egy 120 centi kanapén ketten, ilyen kis meleg baráti összeövete van, és egy áll középen egy mikrofon, ami csak akkor ér el a szájukig, hogyha Bunny megdönti egy kicsit, ha nem figyel, hát akkor húrta ölébe esik. Nem döntöm, hanem szarat alapot el, ezt most fognom kell, hogy nem dőlhetne ez így meg, csak fognom kell, hogy ne essen össze egyébként neked egy ilyen gémes mikrofon, mert nem, egy ilyen chip asztalra csavarozható, mint ez a lámpa, tudod, olyat kéne, mi belógod a szád elé, és akkor tök jó. Ez meg így a legnagyobb probléma, hogy a rögzítőnkön két darab bemenet van, és ezen nem is tudunk változtatni. Úgyhogy nem lesz három mikrofon, mindig csak kettő kell, amit így adogatni kell ide-oda, de ha mondjuk ez is normális lenne, és akkor tudnánk ide-oda csavargatni, nem kéne itt fognom, akkor azt nem... is lehet, hogy belúgatjuk a mennyezet, és mindenki elkapja, aki beszél. Ja. Az működik egyébként. De minden, mert ezt kitalálom, hogy lehet megoldani, de tököm tele van, hogy itt fizikai küzdelmet kell folytatni, megcsináljuk a rádiót. Na mindegy, hol tartok? Hogy lássatok, Bunnynak a bal keze, az folyamatosan fogja a mikrofont. Na most egy kicsit. Igen, na most egy kicsit pihen a Bunny, most én fogom. Ez a professzionális rádió, itt minden elképesztően profinálunk. Kicsit se csövesbe nyomjuk. Szóval a lényeg az, hogy Cedric baromi jó lett. És nagyon megérdemelte. Tehát ez már az, amit én szerettem volna látni Cedrictől évek óta. Hogyha még emellé száraz is lenne, akkor Mr. Olympia top 3. Simán. Így van. Jó pofa volt, hogy Kai vezette a műsort, az Lex Fillerrel. Igen, sajnos csak a döntőre ültek be, a zsűrizéskor valami kibaszott buzi versenyzőt ültettek oda be. Szerintem az egy csávó volt, és úgy beszélt, mint egy csaj. És folyamatosan beszéltek közben is, tehát olyan érzésem volt, amikor néztem a versenyt, hogy minthogyha így félretették volna a mikrofont, és hallottam valami kis susmust egyfolytába. Ez olyan számomra egy kicsit amatőrként, de beszélünk már többi versenyzőről. Úgy gondolom, hogy akkor McGyverről eleget beszéltünk. Igen, mondjuk tényleg az, hogy fölül borzalmasan száraz, alul is javul, és a verseny végén, vagy a verseny egészét tekintve folyamatosan javult. Brutálisan vastag, kurva széles, szimpatikus fiatal ember, hát az biztos, hogy nála még azért itt lesznek nagy dolgok. Igen, meg benne az szimpatikus, hogy pont nem olyan, mint a Cedric, holott a Cedric a katona, de a McCarver az, aki úgy tud viselkedni a színpadon, mint egy katona. Ilyen nagyon fegyelmezett ember, berakja a pózt, minden. Cedric meg kurva, az a röhög mindenen, meghágja Arnoldot. És mindenkivel röhög, tehát ő mindenkivel jóban van. Ilyenek, és Cedric egy kicsit ilyen, tényleg ez a showman, ez jó szó rá, csak úgy tűnik kívül, mint a komolytalan. Igen. De ettől függetlenül szerintem pont emiatt is egy színes foltja így a versenyzőknek. És ott van Max Strass, akiről kevesen tudják azt, hogy ő gyárba dolgozik. És neki azon is múlik például egy felkészülése, vagy egy versenye, hogy elengedik-e szabadságra. Tehát ő nem egy otthon ülő, átlagos profi sportoló, aki kapja a nagy lóvét, és akkor az a dolga, hogy napi kétszer edzen, 7-8-szor kajáljon, meg aludjon menet közben, napközben, és egy kicsikét szundítgasson, hanem ő frankon dolgozik. És nem is akárhol dolgozik, nem is akármilyen körülmények között. És annak egy olyan szárazságot és olyan felsőtest izomtömeget vitt oda. Egyébként az alsótest is, tehát a láb is javult. Szerintem javult a lába, javult, igen. Az is, de brutális. Tehát tényleg csak pozitív. Amúgy ő volt a legszárazabb. Ha komplet fizikumot nézünk, akkor ő volt a legszárazabb. Hát talán a top 6-ból. Arra gondoltam. De ott volt a Michael Luckett. A nem tudom, hogy látta, de hetedik, a nyolcadik. Szerintem hetedik lett. Aha. Én egyébként a zsűrizés után még azt gondoltam, hogy veri a fuvadot, de aztán a döntőben láttam, hogy nem. Uh-huh. Mert hát ugye a zsűrizésben szar volt a fuvadnak a színe, igazából majd nem észre se vettem, hogy ott van egyáltalán a színpadon. Uh-huh. A döntőben nagyon odabaszott. De a Luckett elképesztően száraz volt, csak hetemekben nem veszik el a versenyt. Igen. Ez van. Igen. De igen, Max Chase. Ugye ő is Team Sitek, ezt így tudjuk van, róla egyébként. És tényleg rohadt száraz volt. És nagyon jó formában volt. Az a baj igazából vele is, meg a fuvaddal is, hogy genetikailag nincsenek ott az elitben. Na de azért a Max Chase az közelebb van a jó genetikához. Tehát, hogy igen, de egy kicsit úgy széles a csípője, és ettől a nagyon furcsán néz ki a felsőteste, hogy a dereka az tulajdonképpen keskeny, de a csípője az egy kicsit szélesebb, és akkor úgy szélesedik kicsit a dereka, aztán utána a combjai nem az igaziak. Hát jó, lehet, hogy azért ő tud ezen alakítani meg. De ugye azok a versenyzők, akik mondjuk Cedric is ilyen, meg annak idején Ronnie Coleman, akiknek tényleg ilyen komoly munkájuk van, az egyik rendőr, a másik katona, a harmadik meg valami nagyon komoly gyárba dolgozik, fizikai munkát végez, hogyha már oda jut a sportkarrierje, hogy kap olyan támogatást, hogy nem lesz szüksége a munkára, akkor azért fog tudni szerintem javítani a fizikumán. Most nézzétek meg Brandon Curryt, akit kivittek ugye ezért Kuwaitba, hát nem tudom, hogy ott mivel eszik a Nokedlit, de minden esetre most persze ő nem indult ezen a versenyen. Mikor? Ausztrálon fog indulni? Lesz, azt hiszem, egy új-zélandi verseny, és ott fog indulni. Először? Igen, az Ausztráliában meg nem tudom fejből, hogy ki fog versenyezni. Na, ez jövő hét utáni héten lesz, tehát azt majd aztán igen. Nézegetni kell. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy van benne potenciál, akár csak megkávéval, mint hogy más császba, és akkor hát Fogad nekem mindig is szimpatikus volt a potenciál kiteljesedés miatt. Tehát azért, mert láttam valahogy elindulni, és mindig minden évben láttam rajta azt, hogy fejlődik. Nem jó alkat, de ettől függetlenül van benne potenciál. Hát úgy voltak felkészülve, mint egy profi testépítő. Hát igen, ahogy kell. Tehát igen, ezt várjuk el. És ez az, amit egyébként olyan ritkán látunk. Tehát én szabályosan lelkesedtem a Fuadtól is, meg a Max Charles is nagyon tetszett. És a Max Charles most hozott egy Arnold Classic dobogót, tehát hogy ennél nagyon sokkal följebb már nincs ebben a sportban. Úgyhogy lassan akár leakaszthatna valami komolyabb támogatói hátteret is. Nézzünk itt a szájtekre, hogy adjon neki több pénzt. Bejeke. Hát igen, az örök ígéret. Hozzáteszem, nem tudhatjuk, hogy mennyit adnak, tehát lehet, hogy nem olcsó Max Charles annyira, bár azért nem hiszem, hogy egy Cedric kategória. Szerintem Fogadnál lejjebb van pozícionálva, és a Fogadról tudom, hogy mennyit kapott. Az egy olyan elégséges kategória ezen a szinten. Nyilván a Sean Roden is az egy nagyon magas kategória, és a Cedric az egy közép kategória. Igen, hát a Sean Roden az nagyon magas kategória a verseny eredményei miatt, de egyébként a Sean Roden az nem olyan jó arc. Na mindegy, Bejeke. Nagyon sajnálom, és nagyon rossz érzés volt őt látni egyébként, mert azt gondolom, te is egyetértesz vele, hogy messze a legkomolyabb fizikum volt, tehát hogyha egy Cedricnél nézel, is. Így jobb. Van, így van. Ez van. Vastagabb is, jobbok az arányai, pedig Cedricnek is nagyon jók az arányai, igen. Kivéve amikor a Bejekével hasonlítod össze. Egyébként... Vádli, ez az egy baj, Vádli. De az a Cedricnek se jó. Nem, a Cedric Vádlira gondoltam. Ja, igen. Meg ez a fizikum dolog is akkor érdekes, amikor ugye indultak magyarok is a versenyen, akár a profiba is, és a figur kategóriában én nagyon jó vagyok a Vashajnikivel, a Belkes Lacinak a párjával, és amikor csak róla láttam képeket, akkor írtam is, hogy fú, ez kurva jó, nagyon jó a csomag, jók az arányok, stb. Aztán amikor néztem a versenyt, akkor sem változott meg a véleményem, csak a többiek azok nem egy szint. És ehhez föl kell nőni ez a feladathoz, és ezért fontos, hogy valakinek a fizikumát értékeljük, akkor ne önmagáról értékeljük, tehát ne csak azt az egy versenyzőt nézzük egy jó háttérrel, hanem meg kell nézni a mezőnyt. És ebből a szempontból egyébként a Bejeke az mosta le a mezőnyt a színpadról, de hála Istennek, mert én annyira nem, tehát én Cedricnek drukkoltam, ez a formaidőzítés ez most még rosszabb volt, mint eddig. Nem az, hogy bármikor, de nem Arnoldhoz illő formaidőzítés hát volt. Igazából a Bejeke az magához képest egyáltalán nem volt rossz formában, mert ő szokott hát szabályosan dagadt lenni a színpadon. Hát igen. Ők a Brandon Currivel egy szinten szokott lenni. Hát vagy formát, még rosszabb, igen. Mert a Bejeke az elég nagy trógerfasz, és hát most is egy trógerfasz volt, bár ugye nem annyira, de ez nem egy profi felkészültség. Tehát, hogy ennél többet várunk. Ne felejtsük el, hogy őt várták Cedric mellett az egyik komoly esélyesnek. Persze. A Dallas McCarver, a Bejeke meg a Cedric volt itt a nagy esélyes, és a McCarver az úgy, hogy neki azért nagy neveket kellett volna lenyomni. Tehát magához képest mindenképpen nagyobb neveket, és ehhez képest a dobogóra se fért föl Bejeke. Hát igen, de ezt magának köszönheti, mert a Cedric az ugyan lehet, hogy a Cedricnél nem sokkal jobb a Bejeke genetikailag, de ez azért van, mert a Cedric is nagyon jó. A McCarver az mondjuk nagyon nagy, tehát mondjuk őt csak genetikával meg arányokkal agyonverni nem biztos, hogy lehet. Bár hozzáteszem, hogyha hozta volna a kondit, akkor lehetett volna, de a Max Charles az egyértelműen azért került elé, mert a Bejeke szar volt, tehát szarul volt felkészülve. Igen. Max Charlesnál ugyanis mérföldekkel jobb mindenben, nagyobb is nála, arányosabb is nála, mindenben jobb nála, és kondícióval kikapott. Igen, ennyi. Igen. Ja, hát ez az örök ígéret. Én nem is tudok egyébként erről a fazorról annyit, pont azért, mert engem egy sportoló mindig azzal győz meg, hogyha látom. Például nagyon tetszett Branch Warrennek a pályafutása, amikor úgy 2008-9 környékén láttam úgy először, úgy igazán komoly izomtömeggel is jól beszáradom, úgy sokkal régebb volt a versenyez. És akkor volt nem sokkal később neki ez a bevásárló központos balesette, amikor majdnem azt a mind a kérdés, egy hülye csúszás és esés volt a dolog hátterében, és akkor utána láttam az első versenyén még szarcomba, és akkor szépen fölhozta, és hiába vastag a dereka, hiába itt-ott azért látszik rajta a sok harci sérülés, nekem ő egy ilyen nagyon etalon testépítő, mármint a Branch Warren, és most kicsit ezt láttam ugye a Fogadnál is, és emiatt volt számomra nagyon izgalmas a verseny, meg hogy amúgy a Bejekkel minden szarral együtt, meg hogy a Cedric is 95%-os formában volt, a McCarvernek alul nem sikerült, ez egy erős verseny volt emiatt, igen. Mert így gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nyílt volt végig. Persze tudtuk, hogy vannak favoritok, meg hogy áll a pontozás, stb., de például az a húzás, hogy a Cedricen kívül mindenki tudott javulni a döntőkig, azért az úgy segített abban, hogy ne nyugodjunk meg. Legalábbis én ugye, aki Cedricnek drukkolt. Igen, egyébként hozzáteszem, hogy végül a Cedricet azt hiszem, hogy egy hangú pontozással hozták ki. Uh-huh. Tehát, hogy simán megnyerte úgy is, hogy nem javult a döntőre, sőt, romlott. Mindegy, ez csak egy ilyen érdekesség volt. Ki volt még, aki érdekel minket? Michael Luckettel, te hogy állsz? Megmondom szintén sehogy. Hát így most sehogy. Tehát, hogy száraz volt, a mezőn legszáraz a versenyzőjének kiáltották ki, nem is nagyon rémlik. Mondtam, tudod, hogy én bealudtam a döntőknél. Aztán ugye végignéztem a bikinit, aztán az erős embert, a fiziket, és akkor utána jött a testépítés, ha jól emlékszem, amikor hajnali 4 körül volt az eredményhirdetés. Szóval így nem nagyon emlékszem rá. Hát nem csináltad bölcsen, én ezt fordítva csináltam, hogy megnéztem a döntőt, aztán utána lefeküdtem aludni a picsába, hogy majd én felkeltem magam az eredményhirdetésre. Ez szerencsére sikerült, úgyhogy lett cikk már hajnalban. Meglepő volt egyébként, amikor 8-kor felkeltem, akkor már csomó mindenkit megosztogatta, meg minden volt. Mm-hmm. Ha mennyire látták, aha. Ja, igen. Teljesen. De jó volt egyébként a stream, tehát nem volt benne úgy nagyon hiba, tehát nem állt le, nem volt az, hogy csúszik a hang a képhez képest. Az látszott egyébként, hogy a Kai Green meg a Flex Wheeler, ők még nem csináltak ilyet soha, hogy kommentálkodtak, és az elején volt bénázás, volt ott valami technikai bénázás is, de nem arra gondolok, hanem hogy először nem tudtak mit mondani, vagy nem tudtak megszólalni. Ez rohadt nehéz ám egy ilyet csinálni, ez tényleg kegyetlen, tehát ott vagy, jó esetben van lehetőséged információkat gyűjteni, és azokat elmondod, de lehet, hogy nekik nem volt, bár mondjuk nem olyan nehéz, de ha például nézel egy mezei sportkommentátort, nem egy megyei sportkommentátort, szóval ha egy ilyet nézel, akkor neki mondjuk egy olimpiáról közvetíteni az ukrán és az ugandai versenyzőket, tehát ott érdekeset mondani az nehéz, nekik talán egy kicsit könnyebb lett volna, de ez mindenképpen nehéz. De amire én kíváncsi vagyok, hogy vajon Kai Green előjötte ezt a jóságos nagypapás, hát akkor most gyerekek, mesélünk valami szépet, és jót a testépítő versenyzésről nem. Típusát, vagy pedig ezt most máshogy nyomta egy kicsit intenzívebben, mert vilem egyébként az embereket, még a fizetet is. Olyan, mint egy ilyen nagy pedofil mesélő bácsi. Cedric McMillan, láttam a Cedric McMillan, Kai Greenman össze-vissza beszélek, láttam backstage-ben, amikor látott egy kisgyereket, és rámosolygott, odaültette maga mellé, és elkezdett neki valamit magyarázni, mondom, ez megeszi, bazd meg. De nem ette meg egyébként. Szerintem ő egy ilyen jó lelkű figura, most, hogyha ezt a grapefruitos sztorit ki tudnám törölni az emlékeimből. Tudod, Mikael Gennin, szerintem ő a testépítés Jackója. Ő egy ilyen nagy igen. Gyerek, hogy valami ilyesmi. Főleg, ha az egyik szabadpózát is figyelme vesszük, ami kurva jól sikerül. Nem véletlen, szerintem neki Jackó egy isten, tehát úgy néz ki, tényleg egy művészember egy kicsit, jó értelemben gyogyós, de nem mindegy, olyan nagyon emocionális valaki, úgyhogy... Ő ezt a tesztet, amikor itt a múltkor kitöltöttük, biztos, hogy nagyon az emocionális irányba ment volna el. Az biztos, de egyébként Kai Green azért nagyon jó, hogy van nekünk, mert hogyha nem lenne Kai Greenünk, akkor nagyon rossz lenne a testépítés. A helyzet az, hogy az egyetlen igazi sztár most a testépítésben, az gyakorlatilag Kai Green, és még csak nem is Phil Heath, azzal együtt, hogy nyilván Phil Heath a Mr. Olympia, de neki sokkal kisebb a rajongótábor. Tényleg akkor beszélünk egy kicsit a Phil Heathről is, mert róla most az volt a hír, nem olyan régen, hogy letiltotta a kommentelést, vagy lehet csak a kommentelést tiltotta le, nem törölte le magát. Igen, a közösségi médiában. Mert azt tudni kell, hogy Phil Heathnek rendszeresen voltak olyan ügyei, hogy valaki odament, beszólt neki, beírt. És leoltotta. Phil Heath odament, és Phil Heath leoltotta, és ebből ő nagyon nem jön ki jól, mert attól függetlenül, hogy valószínűleg igaza van, az jön le, hogy ő egy nagyképű fasz. Mert hogy, ugye, illene azért annyira profinak lenni egy Mr. Olympiának, hogy tudja, hogy az internetes trollokkal nem állunk levitatkozni, nem állunk lebeszélgetni. Hát ezzel én is gondba vagyok egyébként. Aztán viszont látásra. Uh-huh. Na, mesélj erről te is. Jó, nyilván az én kis picinke hírnemet ebbe a picinke országba. Nem kéne összehasonlítani Phil Heath-tel, ilyenkor mindig félek is, hogy nagyon aki emiatt gondolja nagyképűnek. Nem, mert te jobb vagy. Köszi. A lényeg, hogy főleg Dóri szokott egyébként kapni ilyen internetes trolloktól negatív élmény, de nyilván kaptam már én is, meg van egy úriember, aki őt is, meg engem is, vagy Dórit is, meg engem is rendszeresen kipécéz magának a kis cikkjeibe, de nem csak minket, tehát egyéb versenyző társaimat is. Nehéz ilyenkor megállni egyébként azt, pedig ezen nevetni kell. Persze, nevetni kell. Te vagy becsípődve a nyominak. És ugye ezzel kell, azzal fekszik, hogy téged nézeket. Ugye én is akkor éreztem, hogy nagyon-nagyon durván fontos és komoly ember vagyok ebben az egészben, amikor csináltak ellenem egy fórumot, volt egy Derik fórum, ami csak arról szólt, hogy engem fikáztak. A Derik az nem csak rólad szólt, az de, egész szájtekről. De velem indult az egész, az és, miattam fikázták a szájteket, ez már az én hatásom, mert ugye én szájtekkel vagyok, akkor szájteket is fikázni kell, tehát hogy ennyire betegek. De amikor ezt elmondtam egy marketing szakembernek, akkor azt mondta, hogy bazdmeg, Amerikában te milliárdos lennél ezzel. Tehát itt ez a szint. Ezeken nevetni kell. Ezt nehéz tudom, hogy megtanulni, mert az ember azt hiszi, hogy ezek a típusú emberek, az a baj, hogy te magad szintjére akarod őket emelni. Nem, mindjárt mondom, hogy miért csinálom. Azt hiszed, hogy értelmesek. Tehát nem, azt hiszed, hogy releváns, amit tudom, mondanak. Hogy nem értelmesek. De ezt tudom. Én nem nekik írok, csak nekik hát persze, persze, persze. Tehát amikor engem, hát az egyértelmű. Vagy a feleségemet ér egy sérelem, és mondjuk az fasság és alaptalan, és én egy mert azért azt rólam köztudott, hogy nem nagyon tudok röviden írni. Jó, de megszoktad ezt így címezni, hogy képzeljétek, mit írt rólam ez egyik fogyatékos már megint. Hát vagy odaírok egyenesen. Tehát, hogyha mondjuk a Dóri képe alá ír valaki valami fasságot, és az nagyon nagy hülyeség, akkor én azt kifejtem, és soha nem azt gondolom, hogy majd célba ér az illetőnél, és nem akkor is rájön. Az fogyatékos, tehát ez azoknak szól, akik esetleg hasonlóképp gondolkodnak, és legyen ott egy ellenvélemény, hát egy ellenpólus. Ez a naív és, hogy is mondjam, aki nem tud dönteni, hogy most mivel hány óra van, mert nem tudja, nem lát bele, annak tudsz írni. Hát egyrészt, másrészt igyekszem olyan szórakoztatóan írni, hogy ez mindenki szétrölgi van magát. Egy fontos lényeges üzenet ennek. Tehát nem az a lényeg, hogy megvédd az egód miatt a saját magadat, hanem az a nagyon lényeges dolog, hogy az igazság kiderüljön. Tehát ilyen szempontból nem hülyeség, amit csinálsz, bár én leszarnám ezeket teljesen, de az, hogy tehát az igazságtalanság az nem jó, és egy ilyen hazug kis buzi gyereknek ne legyen már renoméja azzal, hogy ő hazudozik, tehát ezért nem hülyeség, amit csinálsz másrésztről, mert az igazság, hogy kiderüljön, az azért fontos dolog, mert nagyon könnyű belecsúszni igazságtalanságba, csak nézzük meg a tavalyi Superbody-ból, milyen hiszti lett. Igen. Holott aztán ott minden volt, csak rossz szándék. Ott például én is felvettem a harcot ugye az Andorral, mert ugye ő volt az, aki ezt a vitát ugye Facebookon kirobbantotta, és akkor én is meg ne foglalkozom most minek, meg azért, mert szerettem volna, legyen ott egy ellenvélemény. Nem akartam kussolni, meg a hát kis tudom, hogy ha meghúznám magam. Írt be, hogy föl kell hívnom a Lacit, hogy te mondom, elment az eszed, vagy mi baj van? És ő mondta, hogy nem ránk értette, meg minden, mondom, értem, hogy nem ránk érted, csak amikor a Superbody köpködöd, meg ott a pontozást, akkor ezt nem tudja senki, hogy nem ránk érted. Akkor írd le, hát az meg, amit akartál írni. Magát is szembe köpi az ember. Hát persze, persze. Akkor írd le, amit akartál írni, hogy ezek a csapat, nem fogok a csapatnak ellent mondani. Tehát azt nem merjük leírni, hogy kikeverte a szart, hanem az egészet ráfogjuk a Superbody-ra. Hát ez kurva jó. Más kérdés, hogy a Superbody szervezésnek nagyon nagy hibája volt, hogy engedett valakit olyan helyzetbe, hogy tudjon szart keverni. Hát remélem, ilyen többet nem lesz. Na mindegy, szóval visszatérve Phil Heath-re és a rajongói letiltásra, valószínűleg ez egy jobb lépés volt részéről, csak ugye ez meg egy kicsit olyan megfutóvonásként jöhet le a rajongói számára, már hogy nem van rajongó tábora, de... Biztos, hogy van. Van neki, meg ő szerintem, mint sportoló. Igen, ez itt van érdekes véleményem van ezzel kapcsolatban, és tényleg az valahol az kellene, hogy jó legyen, amit ő mond ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ha van egy sportoló, akinek kiváló eredményei vannak, de szaralak, mint ember, akkor nehéz a kettőt külön választani. És például mondjuk Phil Heath-ről azért nem lehet kijelenteni, hogy szarember, csak köztudottan nagyképű, köztudottan olyan tiszteletlen, nincs benne alázat, és ugye mi átlagpolgárok ezt nem szeretjük. Tehát mi azt szeretjük, hogyha a szegény, mint a Kyle Green, aki a panelban nézi a fekete-fehér tévét, mi ezzel tudunk azonosulni, és ezért van nagy kontraszt a két ember között, többek között. A nagyképű szupersztár komolyan van akkor a balfasz, hogy nincs egy sajtósa, ami akár nem kerülne semmiben egy rajongó megoldaná, hogy az összes ilyen Facebook dolgot kezeli helyette, és olyan stílusban... Hogy miért nincs? Mert azért nagyképű, mert azt hiszi, hogy nincs ez a sajtós, aki nála jobban ezt tudná kezelni. Az is lehet, nem tudom. Vagy egyszerűen ez az értelmi színvonala, de az Isten komplexus pont az, hogy én nem szorulok rá, hogy írogassak. Az az Isten komplexus. És ilyenkor az Isten komplexus helyes. Mert én úgy gondolom, hogy valaki Mr. Olympia, vagy valaki egy média személy, vagy valaki egy sztár, ő nem szorul rá, tehát pont az a lényeg, hogy ezt tölték meg a 2010-es években, hogy a sztárkultusznak az volt a lényeg, hogy valaki sztár attól lesz, hogy más teljesítményt tud nyújtani, illetve egy nagyon kimagasló teljesítményt tud nyújtani, egy színész, vagy valaki ettől lesz ő más, de ő pontosan nem szabadna, hogy hétköznapi ember legyen. Ma már ledegradálták magukat erre a szintre, nem tudok ma beszélni. Le sem kell, a degradál az elég. Miért? A degradálás az amikor nem lenne fel? Ha ledegradál, akkor megduplad. A degradál azt jelenti, hogy... Az igaz, hogy de. Az, hogy a de viszont. Igen, igen. Nem, a degradálban van egy de. nem olyan gondoltam, a ledegradál, az felesleges, az olyan, mint a de viszont. Igen, hát, igen, de azért látom, mondom, hogy azért már van egy de benne. Ja, igen, jó. Tehát ez egy ilyen hülye szokás, hogy ledegradált, ez olyan, mint amikor van egy kaja. Pont olyan, mint a de viszont. Nem erre gondolok, van egy... Nem. Mondjatok valami sonkás valamit. Disznósajt. Nem. Hú, ez egy nagyon komoly lingvisztikai kérdésbe szaladtunk most bele, nem jut eszembe a francba, de fogyatékos vagyok már. Sajtos tészta, vagy valami ilyesminek kell gondolni. Bacon szalonnára gondoltam. Bacon szalonna az egy kurva jó magyar találmány, a bacon szalonna, bazd meg, mert még milyen szalonna van. De mindegy, szóval az a lényeg, hogy ugye a saját magát degradálja azzal, hogy szóba áll effektív a gyökerekkel. Tehát ő nincs rászorulva arra. Egy ilyen szintű embereknél a sajtó kapcsolatot sajtós intézi a sajtóval, nem pedig hülye Pistikével. Az, hogy a közösségi fos ezt kihozta, hogy hülye Pistike hozzászólhat valaki, ez egy nagyon szomorú dolog, de ebbe nem kéne beleállni, ezt nem kéne hagyni, ezt meg kéne máshogy oldani. Neki kéne egy sajtós, vagy valaki, aki kezeli ezt a felületet, és olyan színvonalon válaszol, ő tartva egy nagyon komoly távolságot, kicsit hivatalos hangnemben, hogy ezek a dolgoknak az elejét vegye, ezt meg lehetne oldani. De nem oldják meg, mert ennyi eszük van, de ma már mindenki leszorja ezt. Hát igen. Mondjuk ez egy jó megoldás, mert nem kell, hogy vele beszélgessenek. Nem kell Philhitnek, hogy neki hülye gyerekek írogassanak. Ilyen egyszerű. Hát ezért nem vagyok én Facebookon például, nem csak azért nem utálom, mint a szart, hanem azért, mert nekem nem kell, hogy írogathassanak. Ez volt a harmadik téma. A Facebook egyébként. Na, akkor ezt most elintéztük, de egyébként nem csak itt arról van szó, hogy Philhit maga intézi a Facebookját, ahelyett, hogy kiadne másnak, hanem egy sportolónak, hát azt nem mondom, hogy egyáltalán nincsen szüksége Facebookra, de igazából nincsen szüksége Facebookra, lehet csinálni, de akkor azt észre kéne, nem úgy, ahogy Phil Heath, hogy ő személyesen írogat minden hülyének. Jó, de ráér bazd meg írogatni? Tehát az érdekes. Ezek szerint rá? Bodóim is ráér írogatni, de tegyük fel, hogy azért egy ilyen prosztó vagy, aki kisboltodban ücsörögsz, holott mehetnél a győzikéhez kertésznek, és te azért érsz rá. Ott fogsz megrohadni a boltodban. Semmi forgalmat nem generálok. Így van. Vagyunk az ország egyik, nem mindegy szója. De nem, hát ez a szar az a lényeg, hogy na mindegy. Igen, viszont amit nagyon okosan csinálnának a sztárok, hogyha használnának, az a média. Tehát, hogy a média, nem a közösségi média, hanem a média. Média partnereik vannak nekik, és ezt nem használják ki. Pedig lehetne. Az a baj, hogy nem tudom, hogy a testépítésről, hogyha testépítő fanokról beszélünk, akkor ez egy nagyon szűk kör még a mai napig. Tehát annak ellenére, hogy maga a testépítés, vagy a gyúrás, vagy a súlyzós edzés iszonyú méreteket öltött, és az elmúlt 10 évben olyan ugrásszerű fejlődésnek lehetünk tanulni, amire nem volt példa a többi ilyen szabadidős sportágban. A testépítés versenyszinten az megmaradt egy ilyen szubkultúrának, és ezt onnan lehet tudni, hogyha elmész ilyen expókra, mondjuk egy Arnoldra, egy Fibóra, mindig ugyanazokat az arcokat látod. Tehát akik így vándorolnak, tehát a nézőkre gondolok, a rajongókra, stb. És ezért kell óvatosan bánni mondjuk egy Philhitnek, vagy egy Jake Atlannek saját magával szemben, abból a szempontból, hogy ők mennyire sztárok. Ők sztárok ebben a kis szubkultúrában, de nem tudom, hogy mennyire tudnának médiát használni, mert nem biztos, hogy a média erre úgy kíváncsi. Tehát a testépítők azok csak akkor érdekesek, ha kokszolnak, amilyen betegek lesznek, most az átlag médiára gondolok, és az átlag emberekre. Igen, de van testépítő média. Tehát van testépítős, nem tudom, hogy... Van muskulárdevelopment.com, akikkel például van szerződése, amit tudom én kinek, van flexonline.com, szerintem a flexnél van a fél, mindegy. Tehát, hogy vannak ilyen cégek, vagy Magyarországon ott van a bodybuilder.hu, mi még nem is hallottunk erről, biztos vagyok benne, és lehetne azon keresztül intézni, de mindenki Facebookon akarja csinálni. Az, hogy mindenki mindent Facebookon akar csinálni. És pont egyébként már így egy kartondobozra írogattam föl ma a beszéd témáinkat, és elakadtam a hármasnál, hogy mi az Isten volt a hármas, hát pont a Facebook és az ellenőrzöttség. És tudod, milyen jobban, hogy mindent a Facebookon csinálnak? Hogy kirakja egyszer a szarját, belájkolja X ember, és el is tűnt, soha többé nem egyébként igen. Miközben, igen. Ha ez egy webmagazinban van, mint nálunk, akkor ez mindig is megtartott, tehát az megmarad az utókornak. Nálunk benn van a menürendszer, amikor menürendszerünk szar, de az nem számít, de az a lényeg, hogy megvan, rá lehet keresni. Mondjuk van egy olyan apróság, azért azt tudni kell a keresésről, hogy ugye a főkereső a Google, és a Google ugyanolyan szarláda cég, mint a többi, és már nem a relevancia számít. Ez nagyon fontos információ, ezt nagyon kell tudni, hogy nem a relevancia számít. Nem biztos, hogy nálam, meg nálad ugyanaz fog kijönni Google keresésbe, ja, mert... Igen, attól függ, hogy milyen ember vagyok, ugye. Ez sok dologtól függ, például, hogy mennyit fizetsz a Google-nak, mert pénzre megy ki az egész, tehát nem a legnagyobbat fogja már. Régen úgy volt, hogy a legnagyobbat hozta, és kész, ma már ez nem feltétlenül így van. Ma egyébként az első számú kereső már nem is a Google, hanem a YouTube, azt tudni kell. Mindenki ott bassza a rezet a YouTube-on. Mi ennek ellen nem csinálunk YouTube tartalmakat, ha lesz YouTube tartalom, akkor ez egy ilyen rövid valami lesz, aminek az a célja, hogy behozza az embereket hozzánk, mert ugye Google is YouTube-on keres. A Google is a YouTube-ot keresi, és relevanciába tartja a YouTube találatokat. Tehát az a lényeg, hogy mi, ha fogunk is YouTube dolgokat csinálni, valószínűleg fogunk, akkor az lesz a lényege, hogy az csak egy ilyen kedv csináló lesz azért, hogy bejöjjenek hozzánk, tehát nem fogunk a YouTube-ra tartalmat tenni, a kis blogger buzi gyerekek közé nem fogok gyártani semmit, és nem fogok szerepelni. Ha lesz valami, akkor annak az lesz a lényege, hogy gyere be hozzánk. Mert nem a YouTube-nak csináljuk, igen, a web, hanem magunknak, meg neked. Facebook van, YouTube van. Azért, mert ingyen csinálják ezeknek a faszoknak a tartalmat, ők meg el tudják adni a hirdetést. Hogy ingyen. Tehát ez az ingyen dolog, erről annyit. Várjál, te most fordítva nézed az ingyen. Tehát Józsika fölrakja a YouTube-ra a videóját, akkor azt hiszi, hogy ingyen van neki YouTube. A YouTube-nak viszont ingyen van a tartalom, mert Józsika megcsinálta a videót. Ja, értem. És ha csinál valami szart, hogy ő most hogyan szart a kertbe, és megnézi 2 millió paraszt, akkor ő 2 millió kattintásnyi reklámfelületet el tud adni valakinek. Ez benne az okosság. Igen. És ugye az emberek ezt megették, ezt a történetet. Ezért mondom, hogy mindenki a YouTube-on keres. Tehát nekem vannak olyan ismerőseim, akik mit tenni, külsősök, nem foglalkoznak bodybuilding-el, és akkor beszélünk arról, hogy van BBTV, és akkor mondja, a YouTube-on kerestem, de nem találtam. Nem, miért a YouTube-on keresed, bazd meg? BBTV.hu nem olyan nehéz. De ugye ezt tudja, tehát ma már felnőtt egy generáció, aki ezt tudja, hogy ott kell keresni. De ezek szemétláda cégek, és nem a fontos dolgokat fogják neked megtalálni, mint ahogy régen volt, és régen, ahogy ez normális volt, hanem ez arról szól már, hogy ki fizet többet, vagy akármilyen érdekek vannak itt. Az a lényeg, hogy ez sajnos nem egy igazságos rendszer. Hát az biztos, hogy nem az, de nem nagyon tudsz el mit csinálni, és jelen hát, kell tudok, ott is lenni. Tudok, hát megvannak hát a kis lükeink, de az biztos, hogy én mit, Dancsó, meg most így az elitet mondom ki, a másik hülye. Ilyen szírmai, meg ilyen videobloggerekkel például nem akarok nézettségbe versenyni, meg semmibe se. Én soha nem csinálok videoblogot, hogy odállok egy kamera elé és pofázok, mert én vagyok az okos. Uh-huh. Tehát tartalmat kell csinálni. Az, hogy ezek a legsikeresebb dolgok, meg van ez a gyökér ilyen, ami holland hülye gyerek. Valami ilyen pálya vége a nevének, vagy svéd. Hát az a világ legsikeresebb. És... De nem arról beszélsz, hogy akkor elős videójátékozik. De az. Tehát az atya úristen, tehát ez a szint, szóval azért ezek meredek dolgok. Ide nem akarunk mit csinálni, semmit. Na minden, ezt már nem tudom, hogy kanyarodtunk ide, de közben csörög a telefonom legalább. Na igen, hogyha már a Facebooknál tartunk, meg ezeknél a dolgoknál, akkor van egy dolog, illetve 2 dolog, amit a Facebook nem tud adni azoknak a sportolóknak, akik magukat akarják futtatni, amit viszont a hagyományos média... Agyat! Agyat se tud adni, de azt a hagyományos média se tud adni. Esetleg gondolkodnak helyetted bizonyos dolgokban. Az egyik dolog az az, hogy a Facebookon ugye nyilván te írsz magadról, tehát saját magadat fényezed. Ez szerintem elég kellemetlen dolog, így a 21. században lehet, hogy már kevésbé tűnik cikinek, de úgy általában véve ez nem az igazi, hogyha magadat fényezed, viszont hogyha a média fényez téged, az már egész más, mert akkor nem magadról írsz, hanem mások írnak rólad jókat. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a média az gyakorlatilag egy ilyen falként. Hadd fordítsam ezt le. Tehát ez a nem mész el versenyre, de azt mondod, hogy kurva jó vagy, vagy elmész egy versenyre, és ott a bírók kurva jónak értékelnek. Ezt talán még egy testépítő is megérti, nem? Ez a kettő közötti különbség. Mondhatjuk így is. Szóval a másik dolog pedig az, hogy a média egy ilyen falként így vált közéd, meg a nézők közé, és akkor ettől egyrészt lesz egy távolság közted meg a rajongóid között, amivel így kiemelkedsz a tömegből. Másrészt ugye nem lesznek ilyen problémáid, mint a Philip Heath-nek. Philipnek nevezem, lehet, hogy mostantól ez így ragaszkodni fog. Mindegy, szóval nem lesz ilyen problémád, mert hogy nem közvetlenül neked fognak írogatni. És majd azt a média azt tudni fogja, hogy hogyan kell kezelni. De biztos, hogy a Phil Heath esetében azért a média is foglalkozik a jelenleg a világ legsikeresebb, legeredményesebb testépítőjével. Hát Mr. Olympia. Viszont azt gondolom a Facebookról, hogy kicsit olyan, mint a dopping, a doppingszerek. Tehát, hogyha te nem használod, akkor kevésbé vagy benne a vérkeringésbe, és például a szponzori szerződések megkötése előtt a cégeknek az első dolga, hogy megnézzék, hogy az adott sportolónak van-e hivatalos oldal, és az hány lájkolót kapott. És ez kurva nagy fasság, ettől függetlenül így van. És hogyha... Ez a marketingesek miatt van effektíve, csak az a baj, hogy a marketinges az nem feltétlenül egy jó szakma, ugyanis a marketinges az csak a marketinggel foglalkozik, nem pedig a szakmával. Tehát az a jó, az a dolog ötvöződik, és egyfajta célirányú marketing van, ergo értenek a marketingesek ahhoz a szakmához, amivel foglalkoznak, mondjuk ez esetben a testépítő sporttal, de ha ez nem így van, már pedig általában nem így van, akkor a hülye marketinges csak az érdekli, hogy mennyi lájkoló van a Facebookon, és nem látja ennek a... Tehát ezt szerintem már sokszor elmondtam, hogy meg vannak etetve a marketingesek is ezzel az egésszel. A Facebook egy hatalmas átbaszás, kurva jól megcsinálták, zseniális dolog volt. Annak idején, amikor ezt kitalálták és látták, hogy működik, akkor megvették a legnagyobb marketing gurukat kilóra, és azt mondták, hogy ezt mondjátok mindenkinek, hogy ez kell, mert ez a jövő, mert ez a jó. Ezek meg szépen elmondták, és mindenki marketing tanfolyamról megtanult ezt a szart, és megették, és akkor most ezzel megvan oldva. Kész. Akkor viszont beszéljünk erről egy kicsit részletesebben. Átküldtem neked egy cikket nem olyan rég, ami sejtettem, hogy neked nem lesz annyira meglepő, ami ugye arról szól, hogy a Facebook az mennyire durván tud rólunk dolgokat, anélkül, hogy mi ezzel tisztában lennénk. Hogyha például a Facebookod meg van nyitva, és ugyanabban a böngészőben te rákeresel másra a Google-be, akkor a Facebookon onnantól fogva automatikusan olyan profilú reklámok fognak neked megjelenni személyesen, amiket előzőleg rákerestél. Biztos mindenki észrevette, hogy hogy lehet az, hogy pont mostanában a vadászkéseket nézegette, és a Facebookon mit ad Isten, pont vadászkéses hirdetéseket rátok, de ez csak a kisebb ügy. Olyan szintű rászülési lehetőségek vannak a Facebook kezében, olyan nem is tudom, erkölcs jutott így eszembe, hogy ez mennyire erkölcsös vagy, hogy van egy közösségi oldal, ahol a felhasználókat, ahol csábítjuk a felhasználókat, különböző ígéretek, tehát egyrészt az, hogy ingyenes, az már egy nagyon csábító dolog, és akkor elkezdjük használni ezt a közösségi oldalt, és a közösségi oldal olyan adatokat gyűjt rólunk, mégis a tudtunk nélkül, de a beleegyezésünkkel, mert amikor beléptünk, akkor bele is egyeztünk ebbe, hogy később olyan célzott marketinggel vesznek rá erre-arra. Most nyilván én mondjuk azért jobban örülök, hogy vadászkésekről szóló hirdetéseket látok, nem pedig mondjuk tamponokról szóló hirdetéseket. Ettől függetlenül itt azért ennek meg lehet kérdőjelezni az erkölcsösségét. Ilyen szempontból a hirdetések ilyen módon hasznosak, hogy a téged érdeklő dolgokat hirdetik, tehát az oké. Okay. De ők ebből nagyon-nagyon nagyot szakít. Tehát ez az ingyen dolog, ez nem annyira ez ingyen. Ez se baj, hanem az erőszakossága dolognak a lényeg, mert a jövő az lesz, hogy be lesz építve az agyadba ez a szar, meg a retinád elé fogja majd vetíteni, és bárhova mész, szarni fogja a reklámot neked. Erről fog szólni ez az egész. Nyilván, az okos szemüveket sem azért fejlesztik, hogy te megtaláld a nyilvános WC-t, hanem azért fejlesztik, mert ezzel majd ezt a, mint ahogy az okos telefont is azért fejlesztették ki, hogy oda tudják neked szarni a reklámot, ebből csinálnak pénzt. Nem arról szól, hogy neked jó legyen, ezt el kell felejteni. Egyébként abban szerintem tévedsz, hogy ugyanabban a böngészőben gyakorlatilag látja, hogy te mit csinálsz a Facebookon kívül, és annak meg kell nyomni a reklámokat. Ez egy költői túlzás, mert szerintem minden böngészőben, tehát tök mindegy. Szerintem, szerintem a Facebook a billentyű lenyomásaidat logója, én biztos vagyok benne, hogy egyszer fel kell, hogy menj a Facebookra, be kell, hogy regisztrálj, és szerintem onnantól kezdve ez valahogy figyel mindent. Lehet, olyan, mint egy kibaszott vírus. Egyébként, hogy annak idején ugye beszéltünk a Snowden filmről, amikor ugye 2013-ban kirobbant ez a Snowden botrány, amit ugye Edward Snowden robbantott ki, aki egy elég komoly képzettségű IT-s szakember volt, de olyannyira komoly, hogy ökomandós képzést is kapott, stb. Tehát nem volt egy akárki a dologban, hanem zseniális agya volt. És neki az nem tetszett, hogy kiderült, hogy az amerikaiak, az egész világot megfigyelik, tehát az egy dolog, de hogy főként az amerikai sima polgárokat, tehát nem arról van szó, hogy terroristákat, vagy terrorista közeli, vagy terroristákhoz közeli embereket figyelnek, mindenkit egységesen, e-maileket, telefonokat, stb. Ezt ő kirobbantotta, kiderült, ezzel mondjuk nem tett jót a titkosszolgálatok munkájának, tehát a terrorista elhárítása, a terrorista cselekmények elhárításának nem tett annyira jót, mert a terroristák is onnantól fogva azért visszafogták az ilyen jellegű kommunikációt. És akkor ott jött képbe a Facebook, hogy a Facebook az viszont önként. Tehát ő önként viszi be, az emberek önként adnak. Hát kérdezz meg egy embert, vezesd fel ezt a témát neki, hogy te figyelj a Facebookon, mint ha lehallgatna, mindent tud, hogy mit csinálsz a gépeden, tudja, hogy melyik pornó oldalra mentél fel. Mindent. Minden tud róla. Igen. Tudja, lehet, hogy tudja a kurva jelszavadat. Tehát meg az is lehet, de nem csak ezeket, olyan magánjellegű dolgokat, magánéletedből, hogy kikkel tartod a kapcsolatot, stb. És igazából azért, hogyha most a reklámokat nézzük, akkor valóban nem baj, hogyha egy olyan jó. Jó, csak kérdezz meg valakit, hogy ehhez mit szólsz is. Azt fogja mondani, hát engem nem érdekel. Egyébként igen. Ez a baj, hogy ezt mondják. Ezt mondja 2 milliárd Facebook felhasználó. De amikor mondjuk azt mondja, most teszem azt a magyar kormány, hogy most ez meg az lesz, szigorítjuk a SIM-kártyákat, most pont volt egy ilyen a terroristák miatt, és most minden SIM-kártyáról be fogja kérni az adatokat, hogy kinél van, mert ugye most ma megteheted, hogy veszel használ SIM-kártyát, aztán nem tudják, hogy kié, egyébként ezt így javasolnám is, az a biztos. ebben a mai világban, de ez állítólag meg fog szűnni, mert be fogják kérni, és akkor ugye erre volt egy nagy felháborodás, mert hogy jó, az állam ne akarja tudni az én dolgaimat, miközben egy magáncégnek kiadnak mindent. Egy szaros magán, nem is az államnak, aki azért valamennyire akármilyen szar kormány lesz itt, vagy van, vagy volt, a magyar kormány akármilyen köcsögökből áll, mindenképpen figyeli valamilyen szinten a te érdekeidet, legalábbis jobban, mint egy szaros amerikai magáncég. De hát azoknak önként mindent kiadunk. Tehát az szó nélkül semmi gond. Igen, tehát ezért érdekes ez a Facebook, és ugye ebben igaza van Hurkának, hogy a Facebook emiatt nem helyettesíti a normál médiát. Egyrészt tényleg ez egy jó gondot, nekem eszembe se jutott, hogy amikor a Facebookon kírom, hogy nyertem, vagy esetleg írok a saját magamról, az önfényezés az mindig rohadtul büdös. Másrészt tényleg ez a függöny, vagy ez a fal, hogy tehát van a sportoló, a média, és akkor ott a túloldalán meg van a közönség. Ezt valóban így kellene csinálni, viszont ugyanakkor meg ti mit gondoltok arról, hogy ha a mostani elterjedt Facebookot nézzük, akkor már tényleg okos húzás és sportoló részéről, hogyha ebből ki akar maradni? Nem, nyilván nem lehet kimaradni belőle, de ezt menedzselni kell, ennyi az egész. Tehát ezt nem egy sportolónak kéne ezzel foglalkozni, hanem kéne valaki, aki ezt csinálja normálisan, hogy ne hülye gyerek szintű Facebook profilja legyen, és természetesen ugye az az okosság ebben, hogy minden információt úgy kell megosztani, hogy linkel és tartalom mutasson a saját weboldalára, ennek van értelme. Meg egyiket, amit te is mondtál, hogy a sportoló az nem marketinges. Persze. Tehát, hogy nagyon szar dolog az, hogy tényleg egy cég azt nézi, hogy kinek hány lájkolója van, miket ír ki, hogyan reklámoz az adott terméket. Igen, azért, hogyha majd megjön a havi csomagod, akkor azt majd ott bonst ki mindenki előtt, és mondd meg, hogy na megjött az X termék. Beszél róla, pedig ugye ez kurvára mindenki elhiszi egyébként, hogy ne, ez most pont te ezzel készültél fel mindig, tehát ez nevetséges egyébként. Hát meg az, hogy nem mindenkinek kenyere a kommunikáció, nem de attól, hogy lehetnek nagyon jó sportolók. Persze. És mégis alul maradnak olyanokkal szemben. Például én is ilyen vagyok, aki kevésbé vagyok jó sportoló, de meg vagyok kár a bizonyos kommunikáció. Hát mindannyian ismerünk olyat, aki teleszarja a hülyeségével a Facebookot, és kész. De is kurva égő, kurva ciki, de teleszarja állandóan, fényképezgeti saját magát állandóan, nyomja magát állandóan, és akkor most ez jó, pedig kritikán alul és színvonal, tehát ilyen van. Egyébként még valami eszembe jutott erről az egész, hogy csak közben elfelejtettem. Most fogunk zenét benyomni. Akkor még azért azt elmondom, hogy a cégektől ez mindenképpen egy nagyon buta hozzáállás, hogy azt nézik, hogy hogyan kommunikál a sportoló a Facebookon. Ugyanis a sportolónak nem kell kommunikálni a Facebookon. A cég, hogyha van esze, az legyártja neki azt a kontentet, amivel ő akarja magát reklámozni, esetleg az ő közreműködésével, bármivel, tök mindegy. Tehát a lényeg, hogy a cég találja ki, hogy mi legyen kommunikálva és hogyan, és utána azt rakatja ki a sportolónak. Tehát a sportoló használhatja a Facebookot, nem kell itt elszigetelődni teljes mértékben, de nagyon okosan kell menedzselni, és hogyha van egy média szerződése, akkor például azt nyugodtan lehet engedni, hogy a média hozza le róla a sporttal kapcsolatos közvetlen tartalmakat, és utána ő esetleg azt osztja tovább. Igen, de egyébként így kellene történnie, tehát ez egy okos húzás, hogy mindenki a kaptafánál marad. A sportoló sportol, a médiás vagy a marketinges, az meg foglalkozik csak a reklámmal. Két dolog van, az egyik, hogy ugye amit mondtunk, hogy rendesen ennyi eszük nincsen, és ennek egyenes következménye, hogy a kiváló Generation Iron második részébe ki a főszereplő. Most láttam, hogy... Rich Pinája, nem tudtad? Ja. Rich Pinájáról szól, ő a főszereplő, tehát nem tudtok más találni, mint Rich Pinája, YouTube és Facebook szakembert, aki versenyzőként szar, fizikumba undorító, egy teletetovált idióta, látszik, hogy nem sokára megdöglik, mert megfog, egy bohóc, és róla kell filmet csinálni, mert ez reprezentálja a testépítést, hát ez kurva jó. Ha Rich Pináját vagy Pináját szoba hoztuk, akkor zenéljünk, akkor zenéljünk. Ez volt a Damn Yankees-től a Runaway, és most azért nem beszélek a Damn Yankees-ről, mert annyi egyéb dolgokról kell beszélni, hogy most azt hagyjuk, majd egyszer beszélünk róla. Na, hogy beszéltünk Rich Pinájáról, akkor beszéljünk az ő elképzeléséről, meg az 5%-ról, meg erről az új vonalról, ami tulajdonképpen arról szól, hogy egyes emberek arra teszik fel az életüket, hogyha már eredmény nem tudtak lerakni az asztalra, meg nem igazán figyelt rájuk eddig senki, hogy dogmaként kezelik a régi bevált módszereket, és tanulmányokkal próbálják igazolni az olyan 20-30-40 éve elfogadott tényeknek az ellentétét, mint például az, hogy nincs anabolikus kapu, a tejsavófehérje semmit nem ér, a C-vitamin az nem is hatásos, teljesen felesleges szedni. Először olyan cikket olvastam, hogy nagy dózisban nem ajánlja, aztán olyat is, hogy kis dózisban sem, meg hogy a vitargó tök felesleges alkalmazni, mert hogy igazából amennyivel többet tud, azt a sportról nem tudja kihasználni. Ti is találkoztatok ezekkel a mostani ilyen különböző véleményekkel, meg dogmákat ledöntő cikkekkel? Természetesen én találkoznék ilyen dolgokkal, meg néha egy-két, hát viszonylagos agyhalott az edző válaszolva megkér az ilyen iszonyat baromságokat, és azt föl is hoztam neked ezt a témát, az egyiket, és erről fogunk is beszélni. De én nem olvasok egyszerűen szart. Tehát tudom, hogy azért tisztában vagyok annyira, hogy ugye csodálatos Facebookon, meg a YouTube-on, meg a blogokon, meg minden, van egy-kettő agyhalott, aki nagyon okosnak hiszi magát. Ezek általában tényleg ilyen kis büdös senkiháziak, és osztják azért ezt a hülyéknek, de ezt nem kell olvasni, és nem értem, hogy emberek miért olvasnak el, amikor valakitről tudod, hogy nyomi, akkor miért olvasod el a véleményét meg. És ugye hozzám ez úgy kerül el, hogy most is volt a múltkor egy valaki, aki ez az ösztrogénes dolog, hogy... Igen, igen, azt mindjárt kifejtjük. Hogy ugye a vízben ösztrogén van, mert a nők szedik a fogamzásgátlót, pisálnak, az belekerül a Dunába, vagy az Atlanti-óceánban tök minden, és akkor te, amikor megiszol a vizet, akkor ez belét kerül ez a hormon. Tehát... Igen, akkor ezt vesézzük is ki. Ugye arról van szó, hogy nem szabad csapvizet inni, mert hogy a nők vizeletébe kerülő, tehát hogy a nőknek a fogamzásgátló használata miatt a vizeletébe kerül bizonyos mennyiségű ösztrogén, ezt ők belepisálják ugye a szennyvízbe, a szennyvíz az meg ugye valahogy tisztítások útján belekerül mondjuk az ivóvízbe, és akkor mi meg azt isszuk meg, és ezért van az, hogy a férfiak a csapvíztől elnőjesednek. Tehát ugye ez az alapfasság. Így van. Na most, hogyha ezen a vonalon elindulunk, akkor ez azt jelenti, hogy nem elbuzulnak a csapvíztől. De nem az, belegondolsz, ugye a fogamzásgátlót az csak nők használják, annak is csak egy viszonylag, tehát ha a teljes életkort nézzük, meg mondjuk a különböző társadalmakat, kultúrákat, viszonylag kevés szegmens használja a fogamzásgátló tablettát. Hát azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem minden nő használ fogamzásgátlót. Nem az, hogy nem minden nő, hanem 16 év alatt nem nagyon szoktak, így van. 40 év fölött de megint csak nem szoktak. De a effektíve célcsoport, igen. Tehát hát nem, 40 fölött azért még használnak már, akik használnak, de nem mindenki használ azért. Hát 40 fölött, amikor már ugye klimax van, mit tudom én, akkor már nem feltétlenül, de legyen akkor az 50. Na most, a vérnyomás csökkentőt sokkal többen használják, az viszont biztos. Tehát az nem ennyire korfüggő, nem függő, tehát ugye nem ide... Meg a fájdalomcsillapítót, meg így van, de most kérdezett a tévében. Hogyha mondjuk te attól félsz, hogy a fogamzásgátlókon keresztül ösztrogén jut a szervezetedbe, akkor attól is félsz, hogy mondjuk leesik a vérnyomásod a csapvíztől, nem? Persze. Hát meg rengeteg olyan gyógyszert szednek, meg ami mondjuk közel lakom a hajógyári szigethez, ahol köztudottan sok drogos szokott bulizni, és akkor azért lehet, hogy az én csapvizemben mondjuk több a amfetamin számadék, mint a nem tudom melyikbe. Ez egy fasság. Hát én erre azt írtam egyébként edző válaszolva, hogy nem értem ezeket a transz neműeket, mi a faszt erőködnek itt ilyen hormonok szedésével. Hát inni kell a Dunából, a vizet belehugyoztak a nők, fogalmazásgátlós húgyukkal, ezt meg kell inni, és akkor kész. Akkor simán átalakulsz nővé. Nem is tudom, hogy ezt honnan indul el, tehát hogy ezt a esetleg a palackozott vizeknek a forgalmazói indítják el, vagy csak simán agyhalottak? Szerintem mind a kettő, tehát egyszerűen behűíti őket, csak ugye annyi esze nincs az embernek, meg annyi intuitív képessége, hogy megnézze azt, hogy milyen koncentrációban történhet ez a dolog. Tehát azt mondom, hogy mennyi hatóanyag lehet aktív hatóanyag egy nőnek a vizeletében. Tehát már eleve a hatóanyagnak a nagy része nem aktív. Tehát ami ugye vesén átszűrődik, de minden. Bombás termékek maximum. Így van, tehát ezek, és most bekerül egy minden nőnek a vizelete egy köbméter vízbe, akkor az mennyi aktív hatóanyag, amit te egy köbméter, 10 000 literből, te mennyi hatóanyagot tudsz meginni, és a Dunában az a helyzet, hogy nem egy köbméter víz van, hanem több is. Hát meg olyan szűrési, meg tisztítási eljáráson megy keresztül, amiből a szennyvízből esetleg újra felhasználható víz lesz, tehát ott nincs, ami ilyen szemben. Lehet, hogy ezek nem tudják ezeket a hormonokat kiszűrni, fogalmam de sincs. De ki lehet szűrni mindent? Hát de, akkor de ennyire a betegség is terjedhetnének. Persze, persze. Hát eleve akkor próbálkoznak azért ezzel a dologgal, hogy tiszta legyen a víz, ugyanis az nem jó a vízműveknek, ha te beteg leszel a víztől, meg fertőzéseket kapsz. De lehet, hogy a hormonokat nem tudja kiszűrni, de nézzük de meg, hogy... vérnyomás csökkentőt se. Hát akkor vérnyomás csökkentőt se, és akkor nézzük meg, hogy milyen koncentrációban jut el az emberhez. Nyilván az egy nő egy köbméter az nem stimmel, mert Budapesten lehet, hogy 1 millió nő lakik, akinek legyen mind az 1 millió, aki fogamzásgátlót szed, és mind belehugyozza a Dunába, de az a helyzet, hogy a Dunában azért elég sok víz van, tehát ez nem kell aggódni. És ugye az az érdekes, hogy ha valaki már életében használt valami olyan gyógyszert, mondjuk kokszot, amitől szeretne valami hatást elérni, tehát valaki már doppingolt, az azért tisztában van, hogy milyen koncentrációban kell ezeket használni ahhoz, hogy hatásos is legyen. Ugye a doppingolásnak pont az a lényege, hogy olyan gyógyszereket használnak, aminek az terápiás adagja jóval kisebb, mint amennyivel doppingolunk. Tehát azért káros a dopping, mert kitaláltak terápiás gyógyszernek valamit, de azzal nem lehet izmot növelni. Az valamire jó. Segít a regenerálódásban, ha égésre sérült vagy, vagy ha beteg vagy, de attól nem leszel izmos, kurvára túl kell azt adagolni. Azért veszélyes annyira, mert ott jönnek már ki a mellékhatások. Tehát látjuk a koncentrációt, hogy milyen kurva nagy adagba kell szedni egy doppingszert, hogy ennek rád legyen olyan hatása, hogy hormonálisan meg tudjon változtatni. Akkor ha a bolhafingjának a töredéke van csak a vízben, ami ki tudja, hogy aktív vagy inaktív hatóanyag, nem, fölösleges is ezt ragoznom szerintem. Vagy akkor nem kell többé a versenyzőnek se kokszolni, elég, hogyha tehát más kokszosok picsáját iszogatják. Így van, más kokszosok picsáját kell iszogatni, és akkor nem kell kokszolni. Tehát ilyen rohadt egyszerű, meg ugye a transzneműeknek, ők a legfontosabbak a társadalomban, hogy ők mindenképpen támogassuk kokszos meg fogamzásgátlós húddyal. Szóval, ha belegondolunk ebbe, hogy ez mekkora egészségügyi probléma, a többi fassághoz képest, ami nyíltan működik, a cukorfogyasztás, az alkoholfogyasztás, a kábítószerfogyasztás, meg a többi miatt. Tehát egy blogger köcsögöt se látta még lázadni a kábítószerfogyasztás miatt, vagy akár a fű ösztrogénikus hatásai miatt. Nem hallom ezt a nagy vinnyogást, miközben kitaláljuk, hogy a víz az meg az ösztrogénikus hatású. Tehát ez kurvára agyrém. Igen, ez is egy, ez is egy, nem tudom, hogy egyébként erre egyáltalán vannak-e kutatások, vagy csak ez valakiben felmerült. Hát a brit tudósok, a pénzért kutatunk valami dolgokat, csak az a baj, én azt utálom ezekben a kis blogger gyökerekben, meg a többi hülyében, hogy ők nem tapasztalati úton beszélnek, hanem onnan okosok, hogy elolvasták valami hülyének a tanulmányát az interneten, de közben közük nincs a témához. Tehát, hogy könnyű szakértőnek lenni, hogy azt se tudod, hogy hány óra van, de tanulmányokat olvasgatsz, és leírod másnak a hülyeségeit. Igen. Miközben nulla tapasztalatod van. Mikor beszélgettünk ilyen dolgokról, hogy táplálékkiegészítő, mert ugye vannak okosok, akik azt is kitalálják, hogy a teljes hófehér egy szar, meg a vitargó egy szar. Tehát ezt nagyon sokan kitalálják, még volt olyan cég is egyébként a múltban, aki nem tudott vitargót szerezni, ezért írtak egy fasz a cikket arról, hogy a vitargó szar. Így, ahogy mondom, ez így történt. Nem tudtak vitargót szerezni, pont a Scitech-től akartak vitargót venni, mert nem állt velük a svéd vitargógyár szóba. Egyébként a világ közismerten legjobb sport célú szénhidrátjáról beszélünk, és amikor ők nem tudtak venni semmilyen módon, akkor írtak egy cikket arról, hogy ez ugyanaz, mint a maltodexin, és erre azt tudom mondani, semmi baj, el lehet mindent hinni, mindenki próbálja ki. Aki egy kicsit is ért hozzá, hogy mi van a maltodexinnel, meg mi van a vitargóval. Ha nem érzed a különbséget, akkor tök jó, akkor vegyél egy maltodexin, mert az olcsó. De az én véleményem konkrétan az, hogy a maltodexin egy szar, a vitargó meg az meg jó. Tehát ilyen egyszerű. Ezeket mind ki lehet próbálni, de tanulmányokból okoskodó táplálkozási szakértő, aki azt se tudja, melyik a kurva súlyzó, meg ránézés és nyomorék, annak ezeket a dolgokat elhinni, az azért nem okos megoldás. Igen, csak ne felejtsd el, hogy te megtetted azt, hogy kapsz egy ilyen e-mailt, vagy benne van egy ilyen link, és nem kattintasz rá. Hozzám igen. Viszont bejönnek a boltba. És kérdőre vonnak a vásárlóim. Igen, kérdőre vonnak a vásárlóim, hogy az most egy külön történet, hogy a vásárlónak elmagyarázhatnám, hogy figyelj, ne egy gyökér, ne olvasgass idiótákat. Hát az meg írásait. Elmagyarázhatnád, hogy nyilván hülye vagyok, és azért van nálam ilyen termék, mert amúgy szar. Igen, igazad de van, ugye az egyéb kockacukrot és ez az illető, ez ugye úgy állítja be, hogy a tápkiek cégek alapvetően gonoszak. és hogy ők el akarnak adni nekünk és a blogger köcsögök azok szentek, igen. És azok jók. Egyébként a Rich Piana is milyen érdekes, hogy ő is kitalálta ezt a Just Food dolgot, aztán megkijött egy tápkieg céggel, ugye nem olyan sokkal nem, ő már konkrétan szerintem akkor is ezt hangsúlyozta, amikor neki tápkieg cége volt, tehát Rich Piana megmondja, hogy a teljes protein egy hülyeség, az egy kamu. Talán egy picit ennek a hátterében benne van az a dolog, hogy Rich Piana kurva kicsi ahhoz, hogy teljes protein gyárson. De az a helyzet, hogy teljes protein egy komoly hiányzik lett a világon, hogy körülbelül 20 éve sikeresett a dolog, akkor még kvázi egy melléktermékként kezelt valami volt, amire rájöttek, hogy ez jó, és most ugye annyira sikeres, annyian gyártanak, hogy nincs elég teljes protein, rohadtul drága is, teljes protein gyártani nem éri meg. Tehát akinek ez megéri, az valószínűleg szart gyár, de jó minőségben megvenni baromi drága. Meg ne felejtsük el azt is, amit mondta a Vitargóval kapcsolatban, azt tudni, hogy a Vitargót azt egyetlen egy cég gyártja a világon. Mindenki onnan veszi szabadon az alapanyagot. A dolog, persze. Így van, tehát a Vitargó az megvan határozva, hogy bizonyos termék, nálunk is úgy volt, hogy volt a Supercap Fest-be is, ugye a Full Force-osba Vitargó, meg mit tudom, hány termékbe, és a Vitargó hozott egy döntést, hogy csak akkor írhatod rá, hogy van benne Vitargó, hogyha a szélidát tartanak, mondjuk a 30%-át eléri. Különben nem is írhatod rá. És ezért ugye mi is kivettük egy pár termékből, mert nem értem úgy olyan mennyiségbe bele tenni a Vitargót. A Vitargó az megszabhatja, hogy te mibe teszed bele, és hogy ki vehet ilyet. Mert megteheti, mert ők az egyetlenek a világon. Ugyanez a helyzet egyébként a hidrolizált teljes fehérje alapanyaggal. Ott meg úgy van, hogy nem úgy működik a cég, hogy csinálok egy tápkiek brendet, oda megyek és veszek 10 tonna hidrolizátum alapanyagot, hanem ha akarok venni 1 tonna hidrolizátum alapanyagot, kell vennem 10 tonna mondjuk koncentrátumot, meg itt tudom én 15 tonna. Kvázi monopól helyzetben vannak és a legnagyobb vevőket. És az a kurva érdekes, amikor van olyan tápkiek cég, akik általában abból élnek, amiket te is mondtál, hogy kitalálják, hogy a Vitargó a szar, mert ők nem tudtak Vitargóhoz jutni, és mondjuk mégis van ugyanennek a cégnek hidrolizátum tesófehérje, úgy, hogy ők nem kapnak ebből a hidrolizátum alapanyagból. Milyen érdekes, mi? Tehát ez nagyon fontos azért, hogy... Melyik a nehezebb, beszerezni, vagy ráírni vagy a dobozra? Szídni. Hát igen. Vagy ha nem is írod rá a dobozra, akkor kitalálni, hogy az szar. És igen. Akkor ezt elterjeszteni. És egyébként vannak ilyen dolgok más iparágban is, azért gondoljunk arra, hogy a számítógépek processzora az is általában itt egy Core i7, Core i5, Intel van benne, tehát ebbe is pár gyártó van csak processzorban, és akköré építik a terméket. AMD és az Intel. Nem, van több is. Hát akiket úgy ismerünk. Snapdragon, meg ilyen fasel. De várj, az más, az már nem. Azok már mobil processzorok. De az utasítás készlet X86-ban AMD van, meg Intel. Igen. De mondjuk a hülye okostelefonok, azok is ilyenekre épülnek, ilyen csipekre, aminek az szintén... Az Qualcomm egyébként tőle és az a majd azt nem ja, az egy márkanéval, de azok is erre épülnek. Tehát ugyanúgy van egy ilyen kvázi monopól helyzetben a Vitargó ezzel a dologgal, ezt kifejezették, ezt a szénhidrátot levédték, nem tud más ilyet csinálni, hasonlót talán tudnak, de egyébként marha érdekes, hogy a Harley Davidson is azért lett nagy brand részben, mert a Harley Davidsonnal ez a legenda. Ez egy marketing bullshit, tehát ez nem volt először, ezt a 80-as években találták ki, hogy a versenyezni tudjanak eladásban a japán motorokkal, amik egyszerűen jobban voltak, de van a Harley Davidsonnak egy szabadalma, amit sokan nem tudnak. Na. Ami az övé. A 75 fokos V2-es motor az övé. Uh-huh. Tehát nem tud más ilyet gyártani. 75 fokos V2-es nem tud más gyártani. Az a helyzet. Tehát egyiket a szabadalom az idő után lejár. Nem tudom, hogy lejárta vagy nem, tehát elképzelhető, de ez nekik egy hatalmas versenyerő volt ebbe, és ekkörül építették a legendát, ekköri a blokkörül. A szabadalomnak az a lényeg, hogyha kitalálsz valamit, ami forradalmi és új, akkor azt te levédheted, de nem, aztán nem örökre, hanem egy bizonyos időre. De mondjuk 20 éven keresztül azt a valamit hozzád kötik, akkor ha a 21. év után elkezdődnek, az gyógyszeripar, az generikum gyártásnak hívják, az már nem fog tudni téged utolérni soha. Tehát hiába tudod ugyanazt prezentálni, hiába tud mondani egy másik cég, másik néven Vitargót árulni, ami hasonló ozmotikus tulajdonsággal rendelkezik, mint a Vitargó nevű szénhidrát. Már olyan szinten beleivódott az embereknek a tudatába, hogy a Vitargó tudja csak azt, hogy a nyomáskiegyenletés miatt a magasabb molekulás súly miatt alacsony a nyomás prezentése miatt sokkal gyorsabban tud felszívódni. Onnantól már ez nem lesz érdekes, tehát a szabadalomnak nagyon nagy ereje van, még akkor is, hogyha csak korlátozott idő intervallumra van lehetőség. Egyébként hülyeséget mondtam. Na. 45 fok a Harley. Ja. Gondoltam, hogy milyen éles szög az a 75 fok, tehát... Nem, 45 fok. Az ugye... A 90-nek a fele. Aha, igen. Nem, gyanús volt, hogy nem jó, de gyorsan kigugliztam, hogy mi van. Nagyon kiállna oldalra egy 75 fokos motor... Nem, az előrevé. Tehát nem így oldalra, az a Matoguzzi, aminek ja. oldalra vannak a hengerei, ennek előre van. Ja, értem. Most azon gondolkozom, hogy 75 fokos szerintem meg a Yamaha. Igen. Igen, az én motorom, az a 75 fokos. Tehát a hegyesebb szögbe áll a 45 fok. A 45 fok. Uh-huh. Na mindegy, igen, ez a téma, ez a tanulmányok. Ugye a C-vitaminról is átküldtem neked egy cikket, amikor kiváló egy volt. Több diplomás agykutató, legalábbis a cikk állítása szerint, azt tanulmányozta, és egy olyan tanulmányt készített, miszerint a C-vitaminnak a táplálékkészítőben való fogyasztása felesleges, ugyanis a gyümölcsökben és a zöldségekben valóban az a baj, hogy alacsony mennyiségben tartalmazzák, egyébként ez teljesen igaz, és a tároló képessége a zöldséggyümölcsöknek rosszabb, mint a különböző emberi szöveteknek, például a zsigereink, mert az agyunk is nagyon sok C-vitamint tartalmaz, és akkor ezen a gondolatmeneten elindulva azt javasolja, hogy ne C-vitamint együnk, hanem agyat. Agyat. Így van, pontosan. Tehát együnk sertésvelőt, együnk, mit tudom én, zsigereket, meg májat, meg ezt, meg azt. Egyébként ez igaz, az emberi szöveteknél is a legkevesebb C-vitamint a vér tartalmazza, és a legtöbbet az agy. És a tüdő is tárolt C-vitamint, a különböző zsigereink is, ez tényleg való. Ez a vér az egy szállítórendszer. Így van. Csak sokáig azért indultak ki, hogy elég a kevés C-vitamin, mert megnézték a 1000 mg C-vitamin után emelkedett ennyit a vér C-vitamin szintje, 2000 mg már éppen hagy csak kicsit, de a vérből indultak ki. Igen, azt nem vették figyelembe, hogy kipisálni már jóval kevesebbet pisálsz ki, tehát ha 1000 mg... Meg hogy az elraktárolódik valahol. Pontosan. Tehát az bennmarad. És hogy az ember föl is használja a szervezet, és ez azért szart, mert ott vannak azok a Nobel, többszörös Nobel-díjas kutatók, mint például az a buta ember, hogy is hitták, Szent Györgyi Albert, igen, ugye? Aki szintetizálta a 30-as években, vagy Linus Pauling, igen, az is tök megint csak két diplomája volt. Ja. Na most ők ugye ilyen 10 grammok, tehát Linus Pauling 18 gramm C-vitamint javasolt, Szent Györgyi eleinte egyet, aztán négyet, aztán ő is a 10 fölött, és mindkét ember egyébként több mint 90 évet élt. Olyannyira, hogy Szent Györgyi az 73 éves korában egyébként rákos lett, mindenki a környezetében meg volt döbben, vagy úristen, mekkora agyat fog most elveszteni a világ, egy mekkora tudós ember, ő meg lehetőségként élte ezt meg, és elkezdett nagy mennyiségű C-vitaminnal élni, és elvileg tényleg kigyógyult a rákba, és 93 évesen autóban esetben hunyt el. Most aztán lehet, hogy ez a sztori nem állja meg a helyét, meg ez egy nagyon kicsit olyan meseszerűen hangzik, de az tény, hogy a két ember, akik a... Jó, de tegyük ezt egy blogger nyomi mellé. Igen. Szent Györgyi Albertet, meg Linus Paulingot tegyük egy blogger nyomi, vagy egy ilyen, nem tudom ki volt az a nő, már elfelejtettem, az agykutató, tehát egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen nagy büdös senki mellé, és akkor miről beszélünk? Te mondtál jó gondotot ezzel kapcsolatban, hogy ezeknek mondjuk egy ilyen agykutató is, lehet, hogy ez a szakmája tényleg, de semmi olyan maradandót nem tudott alkotni, mint például a C-vitaminnak a szintetizálása. Ezért kitalálta ezt a fasságot, és ezzel próbál hírnevet szerezni. Tehát akinek nincs teljesítmény a háta mögött, az kitalálja, hogy akkor dogmákat fogunk ledönteni, kitaláljuk, hogy szar a C-vitamin, és addig is rólam beszélnek. Csak az a baj, hogy ugye nem dönt le dogmákat, hanem hülyeségeket beszél. Igen. Tehát, hogyha lenne emögött egy valós kutatás, és valóban be tudna bizonyítani valamit, nem ilyen olyan dolog, hogy most kitaláljuk, hogy a C-vitamin szar, és akkor gyorsan keresünk valamit, amit le tudunk mérni. De figyelj, Popper Péter írta le nagyon jól, hogy bármilyen tudományos tételt, amit te itt most bizonyítasz, később meg fognak tudni cáfolni. Ez igaz. Tehát tényleg a tudomány az mindig nézőpont kérdése. És lehet olyan kutatásokat csinálni, hogy kiderüljön belőle, hogy szar a C-vitamin, meg lehet olyanokat is csinálni, hogy kiderül, hogy jó a C-vitamin. Ezért fontos, amit a Bani mondott, enni kell C-vitamint, meg kell nézni egy évig, hogy mi volt, amikor ettem, majd utána nem kell lenni, meg kell nézni a következő évet is, és a kettőt össze kell hasonlítani. Hányszor voltam beteg, ha beteg lettem, mennyi ideig tartott a megfázás, és így tovább. Ilyen ott egyszer az egész, különben a tudományról meg annyit tudok mondani, mindig nagy tudományra rajongó voltam, hogy elte gender szak, ez a tudomány. Tehát ma a gender elmélet az tudomány, tehát a tudomány ezen a szinten van. Biztam benne, hogy ez a téma ma nem fog felmerülni, de nem jött össze. És mondom, azt kell megnézni, hogy melyik információ kitől jön. Nyilván én sem vagyok egy izmos ember, nem vagyok testépítő versenyző, le se szarom ezt. Te voltál izmos. Az se számít, mert annyira izmos nem voltam soha, nem az a lényeg, de az a kérdés, hogy vagyok én, aki vagyok valamilyen, meg van egy rakat nyomi, aki a szerencsétlen életében annyit tud felmondani, vagy felmutatni, hogy írogatja a faszom blogját, amire kutya nem kíváncsi igazából, mert ha nem lenne Facebook, akkor az a sok bloggerköcsök már rég eltűnt volna a picsába, csak ugye itt egy csomó nyominak tud tobzódni, de én ezért kvalifikáltam arra valamilyen úton módon, hogy egy médiát csináljak. Tehát ezt el tudtam valahogy érni, aminek van egy színvonala. Nem véletlenül, hogy koppint egy csomó blogger nyomi engem, mert igazából ezt csinálják, semmi mást. Van egy dolog, amit én csináltam, ami előtte nem volt. És ez a különbség a kettő dolog között, hogy meg kell nézni, hogy ki mondja, tehát van valaki, akinek azt mondod, hogy ha hiszel, ha nem, tök mindegy, meg van egy nyomi, aki annyit tud felmutatni, hogy van egy blogja, vagy az ingyenes blog, tehát az ingyenes bloghun, meg az ingyenes YouTube-on tud bohóckodni, és nincs egy kurva weboldala se, ahova valami színvonalat tudna csinálni. Tehát ez a kettő közötti nagyon nagy különbség. Igen, de egyébként ugye ezt mondtam, hogy nálam azért ez azért más, azért kell, azért vagyok kénytelen foglalkozni ezzel a dologgal, amikor gondolhatod, hogy nekem is visszamenni Ádám és Éváig úgy, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy tudtuk, hogy a fehérje nem koksz. Most kezdhetjük előről, és az vásárlónak azt kell lekommunikálnom, hogy igen, én is hallottam ezt a marhasságot, hogy valaki szerint az anabolikus kapu nem létezik, meg a teljesebb fehérje hülyeség. Egy vitargó gyár és annak a élelmiszermérnökei, meg még ki tudja, kik vannak, azok az okosak, vagy a blogger. De hát azok gonoszak, már akarják adni. Az nem igaz, tudod? De a Facebook nem gonosz. A Facebook a barátod, a vitargó gyár meg gonosz. Én is egyébként azt mondom, hogy vitargónál egyébként én magam is volt olyan, hogy egy kisebb pénzű vásárlónak, aki vitargót használt, ajánlottam a Supercare feszet. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy szar termék, csak mondtam neki egy alternatívát, hogy figyelj, ez olcsóbb, hogyha most nincs erre vagy arra pénzed, akkor vegyél olyat, és megvette, és következő hónap mondta, hogy Imi, köszi az ajánlás, meg spóroltam 4000 forintot, de ez egy szar, és visszatértem a vitargóhoz. Sokkal rosszabb. És, de való, tehát nem azt jelenti, hogy totál szar. Annak is van egy glikémiás indexe, inzulin reakciót ő is okoz. Csak ugye az optikus nyomás az azért fontos, mert nem mindegy, hogy a bélbe bejutva a szénhidrátoknak mennyi vizet kell odavonzani az emésztés során, és a vitargó az ebben nagy, hogy a nagy molekulás súly miatt ugye a nyomás kiegyenlítés az ő esetében sokkal jobb. Tehát ha megiszok fél literbe bekevert vitargót, nem fog még a bélfalon keresztül vizet odavonzani az emésztőrendszer. Ellenben mondjuk egy szőlőcukros, vagy egy maltodextrines, vagy egy mit tudom milyen szénhidrátnál megnő a folyadéknyomás a emésztőrendszerembe, és ez idő, amíg azonnal eltűnik. Szóval ez egy szar telítettség érzeted, és nem tudsz enni utána. Ilyen rohadt egyszerű. A szőlőcukrot használsz nagy mennyiségben, nem fogsz tudni enni utána, mert egy ilyen rohadt telítettség érzet, kurvaszer érzés lesz az ember gyomrában. De mondok mást. Na. Mondd el előtte. Arra is kitér ez a cikk, hogy tehát ezt a tulajdonságot a vitargónak nem vitatja, tehát ez le is vezeti, hogy ez jó, meg stb., de a számok nem jönnek ki jól. Tehát egyszerűen ott egy képetet is leír, hogy beszorozok fél liter vízhez, ott van 50 g vitargónak, lesz ilyen ozmotikus nyomása, ami még stimmel is, és akkor pusztán annyit kell csinálni szőlőcukor esetén, hogy az 5 decihez hozzá kell adni még 3 deci folyadékot, és akkor 8 deci folyadékot kell már meginni, azzal nem számol, hogy ittam egy edzés előtti formulát, vagy esetleg edzés után innék egy fehérjét is, bár ugye szerinte az sem kell, tehát akkor lehet, hogy nagyon lényeges, hogy minél kevesebb folyadék. Magyarul edzés környékén egy laza 2 liter vizet megiszol, rohadtúval jelentősége, hogy plusz 3 deci vagy mínusz 3 deci, egyébként meg nem plusz 3 deci és mínusz 3 deci, és hát nem 6 perc a különbség. Nyilván nem jó a matek, tehát itt erre megint azt tudom mondani, hogy a világ legjobb, és egy dolgot kijöttem, a legnépszerűbb szénhidrátja, amit sportolók használnak, mindenki hülye, a blogger okos. Egyébként igen. És akkor beszéljünk a többiről is, csak tényleg egy pár mondatban. Fehérje turmix. Szükség van a fehérje turmixra? Nincsen. Ugye... a fehérje turmix szar, a gonosz cégek át akarnak verni a fehérjével. Igen. Egyébként van, nyilván van bullshit a táplálékkiegészítő iparban is, főleg a kamu cégeknél, hát egyértelmű, hogy van bullshit. Például a szunnyadóizmok aktivátor az? Igen. Szunnyadóizom aktivátor, meg génaktivátor, meg ugye a 5% nutrition. Az edzés előtti formula az nagyon jó, a szájon át csepegtethető növekedési formula, meg az edzés előtti bedurantóz kell, de a fehérje az fasság. Tehát ez nyilván... Ezen a blogon ez így el is hangzik. Ja. Tehát ez így le van írva, hogy nagyon sok hasznos dolog van, kreatin, edzés előtti formula. Egyébként az edzés előtti formula az tényleg az, ami nem volt 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, igen, se, igen. És mégis voltak izmos emberek. Én nem nagyon használok. Arginint önmagában, citrullimonátot önmagában, arginin alfa-ketoglutarátot önmagában szoktam használni, de ilyen koffeinseket csak akkor, ha kurvára nincs kedvem, vagy kurvára fáradt vagyok, vagy kurva korán vagy, mit tudom én. De nem ez egyébként a tökéletes megoldás az a helyzet. Na mindegy, visszatér a gyorsan a teljesófehérről annyit, hogy ugye ott az az érdekes a teljesófehérjében, azon kívül, hogy a biológiai értéke nagyon magas, hogy van egy olyan speciális alaki tényezője a fehérjének, ami által jobban hozzá tudnak férni a fehérje emésztő enzimek, és sokkal gyorsabban tudják elhasítani. Kulcs az árba kicsit. Igen, tehát könnyebben beletalálsz abba a zárba, mondjuk fogalmazzunk úgy. Tehát nagy szexista legyen, mint a Geszti Péter, aki elmondta, hogy hogy a férfiak azért nem kurvák, mint a nők, akiket mindenki megkúr, mert azért gondolj bele, hogy ja, van, egy, olvastam. Ha van egy kulcsod, egy... ami minden lakatot nyit, az sokkal menőbb, mintha van egy olyan lakatot, amit mindenki ki tud nyitni. Kíváncsi vagyok, hogy a párja mit szól ez. Ez egy szemét szexista dolog volt, és fúj-fúj Geszti Péter, tehát ez mondjuk pont szerintem egy kurva jó példa erre, és most itt szexistázni az rohadtul nevetséges, de hát egy ilyen kis intellektuális kitérőt. Nem értek egyet azért a Geszti Péter ezen a fronton, de, semmilyen fronton ez, nem, egy, ez egy jó logikus, vagy egy jó pofa hasonlat volt. Visszatérve a telsófehérjére, tehát ugye az alaki tényező határozom a különböző fehérjéknél, hogy milyen gyors az emésztés, a telsófehérjében kurva jó. Tehát olyan kicsi távolságra vannak egymástól, és olyan jó pofa alakjuk van ezeknek a fehérjéknek, hogy a jön a fehér emésztőenzim, és egyszerűen jobban hozzá tud fenni, gyorsabban emésztődik, és ennek van jelentősége. Hát ez egy nagyon egyszerű dolog, úgy lehetne talán minden bonyolultságnak, hogy elmondani, hogy az affinitása az emésztő rendszeredhez nagyon jó a telsófehérjének, ezért jó a biológiai értéke. Igen, tehát akkor könnyen meg tudod emészteni. Pontos, ez a kulcs, hogy könnyen meg tud emészteni, akkor miért felesleges? Hogyha egy sportolónak be kell vinni mondjuk 2-300 gram fehérjét naponta, amiből azért lássuk, hogy nem életszerű. Tehát egyébként, ha fölteszik nekem azt a kérdést, hogy meg lehet oldani táplálékigzőn nélkül, mégis igen. Tényleg meg, de életszerű a mai körülmények hát, között. Old meg, fizest ki, és hányszor többi, egyél, akkor igen. Meg kell csinálni, be kell dobozolni, el kell mosogatni az előző napi dobozokat, stb. Hát egyszerűen kényelmesebbé teszi a dolgot. Azt nem tudom, hogy te tudod-e, vagy mondtam-e nektek egyáltalán, vagy mondtam itt a rádióban, vagy bárhol. Én a teljesen proteint effektíve kiröhögtem, amikor megjelent, nem hittem benne. Tehát azt mondtam, hogy mi ez a baromság, teljesen tejprotein, tojásprotein, kész. Tehát én ebbe hittem. Akkor igen. Ezeket használtam. Az, hogy miért kellett okádnom minden turmix után, azt nem bízta hülye agyam összerakni. És amikor elkezdtem teljesen proteint használni, akkor rájöttem, hogy hoppá. Meg ugye a gyanús volt, hogy nagyon könnyű volt akkor még. Akkor még olyan teljesen proteinek voltak, ami nagyon-nagyon porzott. És amikor elkezdtem használni, akkor jöttem rá, hogy hoppá. És hozzáteszem, ma sokkal jobb teljesen proteinek vannak, mint akkor voltak 90-es években. Sokkal jobb. Nagyon nagy különbségek vannak a teljesen proteinek között. Ez is egy rohadt fontos dolog, hogy ugye arra a kutatásra appellál ez az illető, ami egyébként félig meddig igaz, hogy a teljesen proteinnek a gram per órás felszívódás az 10 gram per óra. Amit valami egér kísérleten beírtak. Egyrészt, másrészt nem, nem biztos, hogy egy enzimatikusan kezel teljesen, mert az enzim az egy kulcsfontosságú bizony. Dolog az emésztésnél, és hogyha nagyobb mennyiségű enzim áll rendelkezésére, akkor gyorsabb lesz az emésztés, és ez bizonyított tény, ezért lehet kapni egy-két külön enzimeket is. Ez az egyik. A másik pedig mondjuk egy hidrolizált teljesen, amikor teljesen más szerkezete van a teljesen ófehérjének, egy teljesen más eljárás, egy kíméletesebb eljárással készül, ott az alaki tényező is sokkal jobb, illetve sokkal több benne az a 2-3 aminósavat tartalmazó fragmens, ami majdnem, hogy emésztés nélkül, nem majdnem, hogy az emésztés nélkül a véráramba tud kerülni. Ugye az nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy az aminósavak, azok ugye szabad formában emésztés nélkül mennek a véráramba, míg a fehérjénél először aminósavakra kell bontani, de lehetnek 2-3 aminósavat tartalmazó fragmensek, amik ugyanúgy fel tudnak szívódni a B3 sejteken keresztül, és a hidrolizátum az ettől különleges. Amikor az ember ilyen hülye tanulmányokat olvas, akkor érdemes megnézni, hogy milyen kontrollcsoport volt, meg hogyan használták, másik, és akkor itt tudod magadat igazából igen. Kaparni, amikor valamivel kísérleteznek, de úgy, hogy nem életszerű. Igen. Tehát adnak, a kontrollcsoportban adnak mindenkinek 11,2 gram fehérjét, és olyan embereket használnak, aki mondjuk rohadtul nem sportolt soha, de az egyiknek két füle van, a másiknak egy, az egyik balkezes, a másik jobb, és akkor az egyik a kontrollcsoportnak az egyik fele placebót kap, a másik meg 11 is. Gram fehérjét kap, ami szarra se jó, de nem baj, és akkor ebből levonnak valami következtetést, és érthetetlen, hogy miért életszerűtlen dolgokat használnak, de hát esélyes, hogy az én elmondom hülye. Miért. Azért, mert ezekre a kísérletekre normális ember nem megy el. Tehát ezekre valamennyi kis pénzt kapsz, mondjuk 1000 forintot, tehát senki nem fogja a szabad idejét ilyen fasságokra elbaszni, hogy elmegyek és adnak 11 gram fejét, és akkor kipróbálok valamit. És utána 3 hónapig edzel, és pont a rendőr áll melletted, hogy pont az legyen. Igen. Tehát ezek nagyon nagy humbug dolgok. És ugye, itt kapcsolom be ezt a másik dogma ledöntést, időzőjelben a dogmát, az nagyon fontos, hogy az anabolikus kapunak a jelentősége. Tehát ugye az edzés utáni táplálkozásnak a jelentőségét próbálja ez a bizonyos... Igen, én egyébként IABB profi versenyzőtől hallottam erről a dologról először. Hogy? Hogy anabolikus kapu, nyilván hülye. Ja, nyilván azt hülye hittem, volt. Hogy, azt hittem, hogy izé, hogy az hülyeség van, ne idegesíts. Nem, egy profi versenyzőtől tanultam meg effektív ezt a történetet, hogy az hogy van. Hát jó, ők anabolikus kapuba inzulint használtak, meg ilyen apróságok. Egyébként ugye ezt is sajnos felhozza az illető, hogy ne hasonlítsuk össze a nem natúrás sportolókat a natú túrás sportolókat, tehát ő egyébként legtöbbször ezzel szokott ugye védekezni, hogy az ő tanácsai azért relevánsabbak, mint mondjuk az én tanácsom, mert én versenyző vagyok, tuti használtam dopingszereket, magyarul én teljesen más vagyok, és akkor mindig eszemült, hogy oké, itt van ez a blogger, meg ott van az Illés Norbi. Nem ugyanúgy néznek ki, hát, mindenki. Ugye jó pár éve nem kokszolok, és jó pár éve azzal foglalkozom, hogy naturálban mit lehet csinálni. Nagyon jól láthatom, hogy nagyon sokat beszélünk edzés technikáról is, hogy nekünk, meg különösen aki genetikailag nem jó, az edzés technikára sokkal jobban kell adni, mint annak, aki tele van baszva, rángatja a súlyzót, és 50-es lesz a karja. Tehát pont, én például pont ezt a vonalat képviselem, ami nem kokszos vonal, már jó ideje. És azért szerinted is jó a teljes óta, és ér, nem? Az a helyzet, hogy szerintem is jó a teljes óta, ugye? Sőt, a glutamin is jó, sőt a vitargó is. Van egy ilyen mondásom, hogy ha nem kell vitargó edzés után, akkor nem jól edzettél, akkor az lófasz volt. Erre is kitérnek, tehát a tanulmányos kaput ugye azért próbálják, vagy az a, hogy ez a fasság terjed is, hogy az edzés után elfogyasztott tápanyagnak, ugye pont itt a teljes óta felszívódási sebességét figyelembe véve, nincs nagyon jelentősége, mert ha 10 g szívódik fel óránként belőle, akkor ha a másfél óráig tart az anabolikus kapu, akkor mire az egész felszívódik, és aminosavakká válik, már vége. Ha 10 g szívódik fel óránként, akkor a büdös éjjelben nem tudsz annyit enni, hogy elég legyen, de ne foglalkozz. De egyébként a csirkemell, az meg 3 g. Tehát érted? Ugye Molnár Peti 2,5 kg húst teszik meg naponta, amikor csak 10 g fejére szívódik fel, hát nézd meg, hát ez hülye. Igen. Az, hogy mitől lett izmos, azzal ne foglalkozzunk. Hát ilyenkor persze azt mondják, hogy de a szteroidok miatt, meg a dopingszerek miatt, viszont ugye az emésztését egyrészt az nem annyira befolyásolja. A fejre hasznosulást azt valóban befolyásolják mondjuk ezek a szerek, viszont ugye itt az érdekes, hogy például, ha csak önmagában a fejre turmixot nézzük, és nem is nézzük, hogy milyen forrásból származik, már az, hogy nem kell megrágni, nem kell ilyen kis részegységekre aprítani, már az is egy nagyon nagy segítség a szervezetnek. Tehát, hogyha nem is teljesen volt, mondjuk egy tojásfejét nézzük, ami egyértelműen lassabb felszívódású. Mondok el egy vicces dolgot, ezt lehet, hogy te is tapasztaltad. Az anabolikus szteroidok a fejére szintezit segítik, így de van. Nem feltétlenül olyan egyszerű, hogy ezek segítik például az emésztőrendszer működését, sőt, pont fordítva, mintha a kis tested ellene dolgozna, hogyha te izmot vegyél fel. Tehát például anabolikus szteroidokkal nagyon könnyen elér az ember addig a pontig, hogy kurvára nem tud majd enni. Uh-huh. Ezért szoknak rá olyan sokan a fűre, például, hogy ezt segítsék, meg hát persze nyilván szórakozásból is. Tehát nem ilyen egyszerű, hogy majd anabolikus szteroiddal a 10 g-ot tudsz megemészteni egy órán belül, vagy 3 g-ot, vagy lófasz se, az majd anabolikus szteroiddal jobb lesz, hát pont lehet, hogy fordítva van. Tehát innen látszik, hogy baromság ez az egész, aki már kokszolt, az tudja, hogy egyáltalán nem könnyebbség ez. Hát az inzulin, meg az ilyen dolgok, amik ugye tápanyag szállítást segítik, azzal kajálni az egyenesen horror. Azzal lenyomni a kaját, kurvára nem úgy van, hogy azzal te éhes leszel is jobb lesz lenni, pont fordítva. Az inzulin el akar altatni a francba, le kell gyötörni a kaját magadba, meginni a turmixot, ami ahhoz kell, az egy full okádás történet. Nem olyan egyszerű ez. Persze, de gondolj bele, hogyha nincs étvágyad, tehát hogyha sok ételt kell enned, mert én ilyenkor, amikor ezeket a dolgokat hallom, például ugyanebben a történetben hallottam azt is, hogy a fehérje beviteli mennyiségek is mennyire tévesek, mert igazából másfél gram fehérje az bőven elég. Egyébként ezt még annó a tihanyék is valahogy így határozták meg. A kecskefejű buzinak elég amúgy másfél. Amúgy tudni kell, hogy több ilyen útmutató van, tehát a különböző sportágakhoz mennyi fehérje célzatot ajánlnak. Én azon gondolkoztam el, hogy én ismerek személyesen nagyon sok olimpikont. Én ott vagyok az Arena Plázába, oda rengetegen járnak be olimpikon sportolók. Például ott van a birkozó Lán Bálint, aki plusz 100 kilós kategória versenyzik, egyébként több mint 2 méter magas, és van vagy itt 125 kiló a versenysúlya. Ő is annyit eszik, hogy mondta, hogy sokszor az a baj, hogy nem tud eleget enni, hogy azt a mennyiségű edzést ő tudja kompenzálni. Ott van a Michael Phelps, aki ugye nem jár be hozzám az Arena Plázába, 8000 kalóriát kajál. Pedig beúszhatna néha. Belegondolsz, hogy 8000, te meg tudnál enni 8000 kalóriát? Bizonyos. És akkor jön egy ilyen blogger, és azt mondja... ember szint egyébként. De el van hízva, vagy látsz rajta valami problémát? Jó. Persze biztos dopingon, és akkor az jobban megemészti. De a lényeg az, hogyha vannak ilyen gilinsport... Jó, ő azért, mert ő szívogatja a füvet. Kicsit bár én szerintem jó pár blogger hülye is szívogatja a füvet, mert magától nem lehet ekkora gyökér. És lehet azért megenni 8000 kalóriát. Hát nem, ott le volt írva pontos étrendje. Nagyon sok sport... kihozni, hogy nagyon sok sportoló, akik olimpikonok, akik nem is testépítők feltétlenül, tudjuk, hogy miket esznek. Én is rálátok az étrendjükre, meg is döbbenek néha egy baszki, és akkor jön valaki, és azt mondja, hogy nem is kell ennyi fehérje, tök fölösleges. Persze, tehát ez és meg, hogy, meg meg, hogy nem is kell fejjel túlni. Tehát, hogyha valakinek 8000 kalóriát kell megenni, hogy a francba tudna megenni annyi fejét, ami a 8000 kalóriát mondjuk legyen a fele, és akkor 4000 kalóriá mennyiségű fehérjét, hogy lehet megenni mondjuk csak húsból? Ha meg is lehet tenni, mennyivel kényelmesebb, hogyha minden második étkezésed... Meg hát mit ez az emésztőrendszered, de ekkora mennyiségű hús? Igen, hát azért igen. Muszáj könnyíteni. Hát az... Tojás, vagy mit tudom én... hal, vagy akármi. Tehát a lényeg az, hogy az egész ennek a témának most a tanulsága az, hogy ha el is olvastok ilyen fasságokat érdekességképp, azért nézzétek meg, hogy ezeket kik gyártják. A tanulmányok, amikre hivatkoznak, azok ott milyen kontrollcsoportokat használnak, mert például az edzés után egy szélátbevitel is tényleg azon múlik, hogy mennyire volt kemény az edzés. Amikor leesik a cukrom, falfejre vagyok és majdnem behányok, akkor nyilván ordít a szeretem egy vitalgói. Egyébként egy biceps edzésnél, vagy utána nem szoktam feltétlenül nagyobb mennyiségű vitalgót. Én viszont közben igen. Hát az ilyen balfaszkodunk, telefon simogatunk edzés után, tényleg nem kell. Tényleg nem kell vitalgó, tehát az egyértelmű. Próbáljunk egy normális felhúzást, vagy akár bármit, igazából a lehetőleg a legkisebb izmat is meg lehet rólt intenzíven edzeni, utána meg kell az ilyen egyszerű. Utkor, amikor együtt voltunk a Győri Kátlerbe, lábaztam ugye, ez most pénteken volt, három gyakorlatot csináltam, lábnyújtás, guggolás, lábtolás. Ugye a lábtolás végén csatlakoztatok ti be, én olyan szinten elfáradtam a végén, hogy beültünk ott az étterembe, és nem tudtam enni, nem is a Dóri evett, a Békefüggi evett, én nem tudtam enni, és szarú voltam, akkor lettem jól, amikor mentünk Győrből elfele. Igazából ilyenkor akkor a hormonális reakció van az intenzív edzés, hogy nem akarsz tenni, te ilyenkor aludni akarsz az helyzet. Hát én bunnyadtam. Ennyi. Nem is tudom, hogy tudtam részt venni a társalgásba. Na most ilyenkor az a tuti, tehát akkor nem állsz neki enni csirkét, meg ilyeneket, nem tudom. Turmix, bevered, elmész aludni. Így van, pontosan. Ennyi. Igen. Ez igen. Amikor, tehát ott ugye a fejmasnak is mondták, hogy gyertek, egyetek, ott a sporton volt lehetősége kajálni egy jót, és egyszerűen ott ültem, és nem tudtam kajálni, meg tudtam inni a turmixot, azt leerőltettem, és akkor hazaértünk Budapestre, akkor tudtam először kajálni. Tehát kurva kíváncsi lennék, hogy egy intenzív edzés után mennyire életszerű leülni, és egy csirkelit betolni. Semmennyire, de hát azért ezt jó pár szakember tudja, hogy ezek a dolgok hogy működnek. Úgyhogy egyszerűen szerintem a megoldás az, hogy nem kell hülyéket olvasgatni, és akkor nincs gond. Mindenről beszéltünk, király. Tehát nem mondom, hogy minden íráshoz kell villogtatni az egyetemi diplomát, főleg az, amikor én tudok az egyetemi diplomával olyan hülyéket, hogy rossz tenni. Pont azért, mert semmi tapasztalata nincsen, tehát le van egy diplomája, nagy az arca, azt hiszi, hogy ettől okos, hogy olvasgatja az interneten a fasságot, amit a többi nyomi ír, de nincsen tapasztalat. Én tudok olyan embert, aki nagyon nagy táplálkozási szakértő, ez már jó régi történet, és amikor találkoztam vele, akkor éppen vásárolt egy darab 750 grammos Power Track proteint, és mondom, ettől mit akarsz? És akkor hát most ez a, nem tudom, ez a márka még létezik-e, ez nem egy csúcs minőség, ez egy olcsó valami, és ő egy hónapig nyomogott a 750 grammos Power Track proteint. Hát a Power Protein az egyébként egy nagy rész szója készítő. És csodálkozott, hogy miért nem izmos, még nem értette. Aztán másik alkalommal találkoztam vele, akkor még kisebb volt, mint amikor szokott lenni, egy 50 kilós totál gyíkfasz emberről beszélünk, és azt mondta, hogy hát most nem tudott edzeni, mert fáj a válla, és mondom, miért lábad nincsen, meg egyéb alkatrészek. Tehát ez az értelmi színvonal az embernek, és előadja meg a nagy tudományos munkatársnak. Mert mindenki azt gondolja, hogy fölösleges bohoskolni, meg kattintás videókat nézegetni, mert egy naturál ember, az intenzitással kapcsolatban. Abszolút, nem kell őket utánozni, de nem kell beleélni. Nem, és nem is az elég, hogy nem kell izmosnak lenni, nem kell szépnek, hát, nem kell erősnek se lenni, senkinek igen, nem kötelező. Az intenzitásnak azért meg kellene lenni. Csak próbálkozni kell vele, amikor meg valaki tök hülye, tehát ha nem húzta meg életem egy rohadt csavart még a autó kerekén, mert nem cseréltem kereket. Elolvastam geci sok könyvet, akkor azért nem biztos, hogy elő kell adnom azt a autószerelő szakértőt, meg szerintem a hogyan tudom megint motorgenerálra. Tehát ha nem basztam le még a könyökömről az összes bütyköt az olajos dzsuva szarba, akkor nem biztos, hogy előadást kell tartanom arról, hogy hogyan kell autót építeni. Igen. Ennyi a tanulság, és valami kurva régóta rádiózom megint. Igen, úgyhogy lassan ideje lesz, hogy vége legyen. Még egy filmes témát lehet, hogy elő kéne hoznunk. Lett egy Deadpool trailer. Ezt nézzük meg. Opa, nem láttam még. Fúj, de nézzétek meg. Ó, bazd meg. Na megnéztük a Deadpool előzetes, mert a hurka akarta, én nem. És hát én elfáradtam azért most kicsit. De te már láttad? Ez direkt ilyen. Én már láttam, igen. Hát ez egy ilyen 3 perces tudsz, itt az van benne, hogy a Deadpool megy az utcán, meglátja, hogy ki akarnak rabolni egy öreg bácsit, elhatározza, hogy ő segít. Beszalad ilyen Superman stílusban az első telefonfülkébe, elkezd öltözködni. Persze, hát ott 2 percig öltözködik, közben kinyírják a bácsit, aztán utána lefekszik a bácsira, és megeszi a... Igen, krémjét a bácsinak. Igen. Hát ez marha értelmes volt. Nagyon várom a Deadpool, de jó lesz. Nekem ez tetszik, szerintem ez rohadt vicces volt, én igazából így röhögtem rajta még így harmadszóra is körülbelül. De ezt látszik rajta, hogy te most feldoboltál. Te beteg állat vagy, ja, és azt ki is tartom közben, hogy a Deadpoolt azt kurva egyszerűen le magyar címre. Shackpool. Ja, az is jó lenne. De én egyszerűen Alpárra gondoltam, mert egy rohadtul alpári film, Alpár 2, ezt így kellene megcsinálni magyar fordításban, de hát majd tényleg ezt minek fordítottak? Semminek? Semminek. Konkrétan ez a neve, hogy Deadpool. Jó, hát mondjuk tulajdon név, azt nem kell. Szerintem jobb, hogyha nem mindig kell fordítani, mert ilyen olyan magyar címek vannak, hogy be. Hát az Air Force One-t lebírtak fordítani, ami egy tulajdon név, tehát azhoz gratulálok, de a örök kedvencem az Impact című film, amit meg nem bírtak lefordítani. Mi az Impact? Az egy ilyen béna katasztrófa film, nem egy nagy izé. De nem a Deep Impact. Vagy Deep Impact lehet, hogy... De, Deep Impact. Igen. Nem volt. Kiment a moziban, tehát nagyon nehéz volt, de mindegy. De nem sugunk, majd legközelebb, vagy Halott medence, az is lehetne ez. Igen, még az lehetne. Vagy írjatok nekünk címeket a bodybuilder@kukac.com e-mail címre, meg minden egyebet, zenét, meg vicceket. Tényleg kapunk egy viccet, ezt felolvasom. Lupus küldte nekünk. Ki fogja a bolond az aranyhalat? Azt mondja az aranyhal. Bolond, ha visszadobsz, egyet kívánhatsz. Erre a bolond nézi a halat, aztán visszahajítja. Dögölj meg! Ez most rossz volt, azért. De ez nem a vitterőnk, hanem a Barinak a fején. De, tudom, hogy mit baszott el. Tehát na, segítek akkor Lupusnak viccet mesélni. Nem a Lupusra volt a gond. De szerintem bele volt, szerintem elbaszta ezt a viccet. Nem a bolond fogja ki, hanem a geci nyuszika fogja ki, érted? Ja. És akkor már van értelme. Kívánhatsz egyet, mit kívánsz, dögölj meg? Hát a geci nyuszika azt kívánt, hogy dögölj meg. Hát ilyen egyszerű. Ez például egy jó megoldás. Na, mi legyen a vége zene? Na és most a Bunnyék nagyon kedvesek voltak, és választhattam én a végére egy zenét. System of a Downtown a Toxicity-t szeretném választani, ami nekem edző zene, az első helyek egyikén van. Nekem jól fel tudja pörgetni a fordulatszámot, én imádom. Kicsit zúzós, meg beteges, de kurva jó. Szerintem kurva beteg zenekar ez. Nagyon, nagyon rossz, de persze, hogy nagyon rossz az egy relatív dolog mihez képest. Rossz például az átlag edzőterembe járó zenékhez képest, inkább egész nap ezt hallgatnám, az biztos. Jó lesz ez, hallgassátok csak. A viszonthallásra. Toxicity of our city, of our city.